بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا واجدنا علما دارو آية ننشقي أرو الدرس ننشقي اتكاف نقوم وطنعنا اتكاف ما أود أن يغرين لما سلان أود أن أبغاني أود أن اتكاف ما يغرين أن يمنشنتي ora dirisu mara ire nyoti hadisi be ga do gonare wona ko a hadisi sharifi sahihaini bukhari ndo muslim odi anna shafiyata bint huyay kanat tazuru nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa muwattakifu fil masjid farenka gume shafiyatu bint huyay anyira allah faren kunyi sallallahu alaihi wasallam na farin to misire daga nay tikafuma fa haddasati indahu sha'atu aw waqati nyana masalana alla farin ne ara waqati nya masalana alla farin ne summa qamat litarji'a ila manziliha kempa la girin anti wasaga ne kati kompenga wa kana jalika layla kenda nyu wuronya ni fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyamshiya maha hatta tabulugha daraha farin girin nan tere kahinai maga kinyani ikanga wa kana manjiluhu fi dar usama tabunjaili kenda yi safiyatu ka usama tabunjaili kanga nukukebe anyiken karanya fi janibil madina madina karana falamma kana bi bari tariqi laghiyahu rajulani min al ansari birembe farendo safiyatu ka dome iga kinya killen nu koy goy farendo madina ko lemnu hilligemu falamma raya nabiyya sallallahu alaihi wasallam asraa birembe ihilligara allah faren ari ari ka gume ki adome safiyatu idi tantawndi wa fi riwayati tawarraya ay haya min an-nabi sallallahu alaihi wasallam likawni ahlihi ma hu ihilli hu allah faren a kisurni ma faren a iga yagu farenga paske farendi kagume nga dome faqala lahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam farenti la kisiro nema ga kama ala irshilukuma innaha safiyatu bintu huyai farenti qarida ga killenga qatira qatira mugondi kama ga killem bogo kama ga taw qatira qatira mugondi seretana he nya qe safiyatu bintu huyai yani ay la tusra wa alama annaha safiyatu bint huyayi farin ta magatta agattan tawni koy qaratu aga hillina tun nantinya ke safiyatu bint huyayan fa qala lamnu ku hilliti subhanallahi itisanna huma allara ya rasulallah ya la fare manai kun kara jatin laga da simma farin ki ikun kara simma farin jatin ni kun ci ka farin diyan nan taro wanda ya gara na do iti farin da subhanallah jinna kuma allah da fa qala sallallahu alaihi wasallam farin tikisuru ne ma farin kama inna shaytana yajri min ibni adama majra dammi ati shaytani haire farin ti shaytani haire awa urnu hada mar men patende ko horonga urnan patende mo gobe wa inni qasaytu an yaghdifa fi qulubikuma shay'a nge kanu shaytani maga kuwa hita aga hilli sondo mundi aw qala sharra walla hubure nkanu shaytanin ma hubure hitta gasondo mundi don ko ngana itikafu makeni dalile nga anka gumera wa daga nan kunyi agana honne masala andagiri ga alla wa daga na bugandi seretana rawa dan kunyi agara wa honne masala dunan masala daga ndin to masala bega hiti junubu do ma je hendai andagiri alla wa daga na warakille honta kuma hadise kira koi jaga امام نصافي رحمه الله فارن دارا مورو ان يعلم امته تبرئ من تهمه في محلها safaiti ati farinda ke hadisi haide ali man tonun tu india ho ho gani tuhuman nu kun allah tonu sankati dinan nga junda nun do ali mamin do imman ku ho ho gani golle buri nyanga do tuhuman nu kunye angara tun nan ti sure gana ngari no iwati nan do ke ma ga wai waram ma ganche he ma ga surum ram ma ganche he la to tuhuman nu kunu ke hadisi da kinya ko inai asaha aisha to hadisen ni nanti fi sahihi bukhari wa muslim undi ani aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana rasul sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya rasahu fawrajjilahu wa ana haidu aisha gati faris sallallahu alaihi wasallam agana itikafu ngam mishire ndi kenda nyike kompendi pasi aisha tu kompendo faris mishire kaji karne meya farengi mem bugandi ni katia ikewa farengi menjentini awanyi ni waladali on kudi menu itikafu nga ba sintatukua otuano nti serenga ni ron itikafu nga intikafu yemme mbake atakandiri sikwai hii go wano ngani labuda itikafu yemwe na mbugu na kenda baria allo nti anda kencharati duka ma amma sarati duka ma wada gana na mbugu tikenga itikafu yemme ngana serenta maga hobega igande liti ni katanga anjimera wabaka nandaka ige alla baka mishirini nantokuna anjigande mko itikafu yemme jogo kan tam misire nogondi Allah wabakan nan daga jogondi tangi gani sobe gore ngani ba Allah wabakan nan daga kumpa juri kunni wajibi ne janko janaba ganan kita an abakan ngada yanki yankara kan tam misire nogondi Allah wada yankan kandin nalli basin ta tukun nan to itikafu ma ko gani bakke be la budda minhu anta siruno ko halle an ganta siruno bakku be halle an abakka kun haranga masarati bakki hillandi bakki wono ngani wokendo itikafu ntame utu anga itikafu nga nambu na ndaga sahura nka umenga nka nikenta geme anga itikafu nga nalini na ntinga daga na jagu ndisaka ndikenta geme anga itikafu nga tangara yala rudeme nga nta geme haranga na kisarata nta geme na anambu gabai watibane kianda sarata ama sarata wanga baka hila ninyo nikei haranga na kikasarata ala nta baka kei waini kuru itikafu ntame utu sikandi hobe agadaganda ngandalo itikafu nganta megrindini misale ni nandaga watunde kunyi wala amma rentinte go awatuntenni bo angakan nan nanto itikafu kai sun Allah rawanya na sate ngakinyanai tuwanon tikudi menu angana irono ankanuntinga kudi menu ra asarata ndukamma nantinga ma Allah mbairono itikafu mare nkarasa watuntenni lanta bitokutta misunya nanga madaga akunyi ngatoko bakana ndaga kunya na kesarata ntondo menda lonte anga na kesarata lonte Allah bakana ntoko da kunyi wallan karasa masa hade watiga bega ya kotenya ni qaliba nambu itikafu ken nanya mabuna kotenni Allah gana nyanka malla gana bono nin to itikafu kai su ngabakana ndaga jana jana waini kembe jana jana madaga wako su pukutenya ni kendi me anga na sarata lonte Allah wabakka ki gai agana fati anga baka nan daga jana jana wala ku golli ndango anga ni sarati dukka ma allonte igana dabari nan to itikafu Allah baka ho hontanga ka gananya anga mi sarati dukka ma anga na busu itikafu bono ka anyi megana to anga madaga kunya anyi megana to madaga ke jana ja warani ti sumpu kute nyi haranga ma sarati dukka ma bugun annan daga itikafu kembo pasi itikafu ni sunnai buwanan daga janaje kai annan daga ke watun da kunyi itikafu ken buno yimme kaga nan yangara sarti dukkan magabbasin tankamma a haddaga do aya ma wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَمَغَ مِنَّا غُرُنْجِغَا قَمَغَ غَنَا غُرُنْجِغَا أَغَدُ مِنَّا غَا تِغَارِمَا بَاطِلِ نُهُوهُ angana sawre sirena na wure ga tige kille ye kille be sharia ngama dunya nan na wure ke ga tai kencu to gonya ni batil anya ke ta atam gonya nyanga sheda nan tambo kai an ko ga ambara to gona batilu nyana anda iga ti batilwa anya kitanda na gure kuda batilu nyani anya kitanda fayo batilu nyani alanya kitanda nene na raga ite haramun golle wa iri banundo hoino asu batil na fahamu ndaga itangara na gure nyigati killesu killesu gati sharia madunga na sene na gure gati kya to nyani batilu kama kama na gure nyigati gare mena gati gare nga watajidu biha ila al-hukam aga daga gana na gure ku nanya sababu wa na naburu kukini tunkanyuko nga puru na Kenya kile aga kati ni wandi naburu mbunu ni mkobe na nya tunkanyuko kunyako kinyeko aga kinyeneta ina wandi naburu njiga deli uni mania aga buku gele gaenye serenga nari gede nga gile gani jinga ranga ntakitana anna mania na anna kache nyaruno gaenga anna rundi gede ndana jimu wani tanna milita gaeke antanya na sababu wa wana jike wani gede ndanke nga bini wotunga nyugo ke gabe ranke ga wandi na guru nyugana anda daga kite ngote na sura fenki nai ananya sababu na wandi na gure ke bonondi na dengen danda duna na nyanta danda ngani anda tunga nyugo ke nyago gaye na wandi na gure bonondi tai kwanga gaye nyana na jimbwani gire na mirim gobere ampa gara tunga nyugo ke nyago gaye na nya sababu na wandi na gure bonondi awure ni kai kama ka ke dabari aga daga nan na gure ke jellem kurani na kine tunga nyugo ma nanya sababu na tunka nyugo kunya sababu aga ga wandi na burun bunon dini lita kulu fariqa kudo jama yugo na nyige mine amwalin nas tisrun na burunga bil ismi ti junubunga wa antum talamun anke nyime ga watu nan ti junubu yani anga tu choto mun tamma wandi na burun nya hike anga da yiga anna daga kiti kutiranga kiti kutana na kiti kutan na limon danga ken gare kamba anka watu gare nya Allah ti gama daga ke dabari kenya na gari fi shahihaini hadisi sahatani an ummu salimata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ari ummu salimata maghfare kisru nema kamati ala inna ma ana basaru farin tinken hadamar menya ha wa inna ma yatin liqasmu gajallim mungarnin kai garni kitinga fala alla badukum an yakuna alhana bi hujjati min bali awani ni sirego anke nga pereununti dina tanka palle manga huja nu manyi na anyi nanke nga huja nuntu gajange ndo kite ndi anga huja nuntu dina tanka palle manga fa aqdi lahu ngena kusanta kite mkutanda na kite ke na kite lumondanga ananyi tumunda maga ananyi ke bane ta pereununtu anta huja nuntu anke nga huja nuntu dina bo an kanda hiu janu kukunita nkeni kita ne hadamare menyane nga digamunga koni mugobe kite mkutini kenya kama anayi jaga anke nda digamun telumundanduwa na tungulandu maga na nyitungutamaga famani khadaitu lahu bi haki muslimu ewa farinti siresu ngana kitanda na silame haka utu na kina nga kemugo kama fa innama hiya kiti atu minan nari ewa imbe mkutie wana kakina ngade faliyahamiliha au liyajariha agalinganda utu agalinganda wara baigara imbenya kutuna kina ngake farenda koyere sallallahu alaihi wasallam jaga kitana nkite aranta halale nyana harame ngare aranta harame nyana halale kitanu ni hadamare muayu diga munga koni mugobe kumkwitini kenya kamba aganani tungutanke maga anene lingagunda mgote nyanya sababu anda tungunkinanduwa diga mugondi kitana nkara kite mkutuken kama amanya mede duna kiten na nyaman kama aranta ko honya na honta na Allah gara Allah wasa gena Allah kiten kutunu tin mun ta umma yo mal kama kota ayu go misale ni kan na ko na gara na tunga ni gunya sababu na wandi na gure mbonodi anke ngatu seren tambon anke nga ambara tu kona an ku gai na ambara tambon tu kona sheda nan ta gai ambara tambo ke tu kona puru anya sababu an na barata tambo ke tu kona anan kirikita na nga puru na gure kiga bonno mugobe anga bara tambo ke tubana adan krikita na agar an krikita na o sariyan di kita na ngane kiti en kiti ni al bayyina to lal mudai wal yamin wala man ankara akembe gadan krikita na asasa kita na ngaseda na muru na maga ha nan tanga tan tambo ya bara tu wana nce da nanka anke ngatu seda nan ta maga seda na ga ganta maga su donku hincha gane katan ke mbega na karanna kuna hakke ke na bono kita nan datin da tishe da nan ka a tishe da nan tike maga ewa kita nan tishe da na gantan ke maga an kabe ga ti tambun an ana kan mu wanda tambun tinga kuna yin an ka kamma an kuna mau garen kamma anke ngana kuna takita nan tini tambugo menda wa mpakente kadaga sariyan ni ke islami chariyan ni bo angana ke dabar kundo anda kita na kenya sababu na ke hakke bunu ni mamma nya sababu ampai gara kita na nya sababu sasa na ke hakke ke bunu ni wala allah ti gamwa ke dabari anke ngai me watu to mun tam maga tambunga nga me anga tu sheda nan ta maga tani anda degu na degu maga ngeli hankanga hankanta sheda na ti sheda nan ti maga anken takkan na allai hankanta an kabiga na kan kuna an kuna mau tambo na bono abono dunari kan tambo no lagara ha yomal khaman ko ta nga hakkan ta ganai wala ke aya manan ni kai ho ho gani men na gurun ni gani ti kafunyi akana tun kan yugo nyanya sababu na men na gurun bono ni kama ke dabari ha yasalunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة محمد الشيبان نغر نانتن دي مومن نغر نانتن دي قصوما نانتك قصو بغلق راتغانا وردنا دي كندو قصو كي غب ولن مني أهك مني مني أنا هني كنا يور نانتن دي كي قل محمد نانتن دي كان نجابي هي مواقيت للناس قصو كي أريني نوغت نونيكيني سروما قسم ما ناني دونادي نا وقت نونيا كويا غاي سومن غاتينو اغا تامبون غاتينو يغارون غالي دان غاتينو يغارون لا دان غاتينو قرغانون غاتينو قسم قا الله را تغا امانا نا حكمان ني كنا لي كو كويا غاي الله يغرا قسم ولين كودا اكو تينارني ادو هيجونو نا هيجونو غاتين كونا قسم تغي هرمر مونيان نهاندا نا وقتينن كوي قاوم قسون نكو قسوي كي مولن قسون نكو قسوي كي نين قسون نكو قسوي كيسوني وقتي ني قسول لنا كو كوي قا اوكو دغا قسون نيا نحو بريرا ماغتي كي قسو ترندم مانيا كي قسو يغو مانيا ناني كا قسون تاغي تانكي نيا نهاي اتاغي نا وقتي نيا كو يان غاتاني قسين نو تاغ بوي خيرين تامغا بونين تامغا تورن تامغا نهان تامغا اتاغي تانكي هادمري مي نهاندي akone da nan tiqasun khattage manan ya mawaqitu linnas na waqati nunya koy soronga wal hajji aru qasun ka waqati na hiju waqati nya koy agay garum malida tambu sun qaso hiju arina kuwa koy agay ta aga gollen ni kiyai toran ta maga bonen ta maga kenya ni tuwanun ti silami nun ka silamin jaten tunyanati hatam bin qaso kay allah qaso amma tibabun jatu beno goma ga silamin po gabe haisa sa hari jakkanum bugo wakati ni jaten po gabe asuna tibabun jatu ga haram mun tanya ne de na ka gara na quran di silamin nan jaten mutu idan ko tibabun kaso jaten ko haram ne maga andi na bade su mutiya an jakkan bugo wakati maga ajaten mutu tibabun kaso ya gare ali daga ni maga jaten mutu tibabun kaso silama go ho ga ni dinan kibarin ko ni do batin kibarin ya ajja tin ta utitu wa mun kaso ha to anon tanga na jatta mutan da haramunya Allah kaso ke anna an dinan jatu mutukunya ya garu ali daga ni an tambuga ni sa hantenga an kayni asaha kembirna an patan binin kaso jatinya tambugan do sirin na asaha an patan binin kaso jatinya anja kambugo wati agemundi hatan binin kaso jatunya mem magatu ba mun jatu utun ni ro dinan di anta gemma amma ngaron ta sumunu ta unta hijili tai tibabun qasu irina kembrenga wakati nunya ko ya garo hijunu walaysa albirru allati qairin potim mantem peti batiyam putim mantem peti bi antatul buyuta min juhuriha na liro kampalle ganni madinan ko jahil bigana hiji ganni madinan ko hobe ga manya quraishi ya igate ni kunda na kummas igana hiji na namuira mumutu itina tina namuira mun toko tanga tanna mo na namuira mun toko nga tanna mo garura ankal laqina ti pasige kompeke ka ka ke kumeke kompol laqeke kumeke tikenga runando kamunna awarunando kiyenna tinna muran ke ga ho ho magara nan namu manga bu namu no ho ho magara nyi mendo kamuna o kenya sawura har ho be nairi ha ju kandi na namu ra mun to gore to gai an ta daga na roti ka kira ke ngare ara she to ditta ga nyen na do o alla ti khairi lo batim petike nan ta galli do kanun palle nan ti ro ta ga ngan na lo batim potim mantem petike walakin na ganta batte ni ko batenga walakin al birra man taga batte ngani kebe serem batte ni serem da kanu allah batte ni ko batenga serebe gana kanu allah allah garan ya mare kebe andanya allah garan ka bake banda tono ken kama batti mo nyani batti timante wa tul buyuta min abwabiha akmal lulu ikalla ken kayga aganyi roni kandi akanu allai allah gara nyamari kebe adanya allah gara kebe kaba magara tuno aga nyironi kandi aroti kallaqen kai wala ke kaman bate nyani bate wattaqullaha qakanu allai la'allakum tuflihun mananya ken nanya sababu wa na falahan kinagai falahan gani kebe hada mare menga kebe murnu allah magana nyanda anga mundalla nan kishi hoho nan kishi wa qakanu allah ga nakanu allai awa falahan kinagai aga ga kebe murno allah maga aw allah wanya na gara aga ga kanna kebe allah nu ka waga kishina angana kan wallahi bol ha wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa qatilu fi sabilillah allati mu'minun kagaja allah killendi wati bara allah gane jahadun konno an allah killeke kapaya basige jahadu haramare men ndaga jahadu ma annan kara an qora siren kara qafu kenya na allah ga sundun kala sen kapai fi sabilillah siren ngane kala kara allah killenyani kallen nan qora kenda de basige jahadu nyangana an faida an kannenya wara siren wure dana kututi labondo kahana yala killa wanyana siren ga annan kara qafu ba kencire ni ba kenya ni bada jahadun di allah ga konno na kai fi sabilillah an qalashi allah da de maga gaja tanke ni sire sagai maga gaja tanke na hasandini maga gaja tanga dukoini gaja tanni allah killen chagura puru allah dinan nan jembe allah kelman na kelman chukam makita ka gaja allah kinde na ga sondo mun qalashi allah da don ko amana karake nda nya shedun puri agana konu gajana alladhina yuqatilunakum sirubinu kugaga gajana agagani gaja kagaku na kallenya allah killenya de agana gasondo min qalasin di allah da agara murenya nya allah dinan nan chabati allah kelima la ilaha illa allah na diga min cukam mat sukita aganga nenni nan nyake kubenu garaga gaja gani gaja ke kamma wala ta tadu kama daga yara gajanga ke de yaren yi gwani allah ga rahobe no haraman maga gajan ne ne kamar da bari ken gani nan chondo ngura wote aga na kahir no be no kari nan chondo ngura wote antage me gajan ne na kululu nya jaman na gure aga na no no na gure kan mamme an ken na homu lu mutari shirunga ta sheda ya dai nya ne maga da bari gajan ne na yagarin kari jahadun di ya dai nya ne kamar da bari na leminin kari jahadun di ya dai nya ne kamar da bari na qirsu qasun kari jahadun di kamar da bari kisu ya dai nya lemre be goni gana gaja agar mu'minun gaja aga ken kalli qirsu qase be gana mu'minun gaja aga wakalli yagare be gana mu'minun gaja agar mu'minun kari aga wakalli qanani yagare suma gaja lemne suma gaja qirsa ma gaja kam kunta kalla jahadun har islami jahadu kunta kalla kenya na allah faringati sallallahu alaihi wasallam arishi muslimun di farantu qudum fi sabilillah farantu qajhadu allah killendi qatilu man kafara billahi sirbi nuga kafara wati allah qari karim qudum qara jahadu nya wala taqulu kama daga qululun dabari de jaman nagure kama ga hotari de wala taqdiru kama ga jambe de wala tamassulu kama daga sundum murawati sirai de manan ana kafirin karike tanna tanna giji membo na butem boni anna tarun kutu na ya gon kolon koti na akitu ndro mun kutu na tandro mun kutu kyani tamassula na kama ka ke dabari wala tamassulu kama ka daga sondo mbura mutia wala taqtilul walidan kama ka lemine kari wala ashabas sawami aro kubenu batana koro benu ga kembrena ewa grizi nu nugoni iga Allah batata ko urubanu kura habari nu ko kamuga kunka kari jahadu wala kama kunka kari jahadu ri bo kukalle jahadu de na yi mangaja anyara nun kamuga yada kagaja ne kamuga yada inna Allah alla la yuhibbul mu'tadina Allah ta yada ta munda kamuga yada ha وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقتلوهم قرى كافر نمكري حيث سقفتموهم أغدى هيشيا نقصو أغدى لكتاب نقصو أغدى هيشيا نقصو قرى كري وخرجوهم قرى بغني من حيث أخرجوكم إغراقكم بواني دنجرة كبير مانا كافر نمانا نلقنو سلام نمدبين igara silamin ngaja ni kata bakka kende beli gella ga silamin ngandi ga jaga na fanka kite kama igara ga kun kata bakka nu ko bagani kata bakka nu igara ga kata bakka nu ko bere igari khena gai na ga gaja na ga kata bakka de be beli aga ganda hanka kite kama kali gaja aga ga di bunu igara ga puandi nu ko bagaga di bukandi yerenga wal fitnatu allati nasrinja rabbi dinandi asaddu kenyam bononta minal qatili dina karndenga nan to sirem fitina dinandi maga bugi dinandi de kenyam bononta dinanta anna kari iwono ga wake fitina to fitina to tihilla kape tam bononta sere kalle ne diga be muradu ga lokke be na sere jarabi fitina di na saga ni bakki dinanga kenyam bononta anna kari awo wallaga tinna alladina fattanu lil mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum ajabu jahannam wa lahum ajabu al-hariq allati sawbenu ga mu'mini gondo mu'mini yagalum fitina na e wa idinan ngondi sage ankara kam mamatubi e wa kembre nga yanga katanya nanda jahannaba yanga katanga nda imbembiye nyanga katanga nda ikhwani aya kanna turi mu'ondi na nya fitina ndeke aya shirini nasirem fitina maga bugi dinande ayam bonon tan nakariya mani sawura sere an ganari sere nga direta gi dinan kama awili mnagan ka won kama ayi allan kannen kama wi ko musra won kama anda kari ari dina kekenye allah ho bonai ba me an ganya sababu na jarabi na jarabi na fitina na fitina na fitina maga bugi dinande hillo bonai nya ganari na toyi dina ke kama ngara kari na toyi dina ke kama bane an bonai kannan bone aduna mbirai ke ambono mella gara wada makenya me agana yanga na fitina abu baki dina de hillo bonai duna bonai la gara bonai qasira dunya wal akhirah jalika huwa al-qusuran al-mubin duna bonai la gara bonai kenya ni perdi bangal tena wala aya ke muradun na rokenya na sirem fitini dina di mangara saga ni baki dina ni aya ambono tanna kari ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما كافر نكو كري مسجد ورمان تكن نكو غد ما انا كما دغي كريم مكه اغاتي مسجد الحرام كن الكعبه يمي اغاتي عند المسجد الحرام هو هو الكعبه نكو غا كتا مكه كما دغا يو كمبرن كاهرن حمغي غجا مكه نغوندي ده حتى يقاتلوكم فيه ميغنا غجا مكه دي antagge meseren ga jamma kalura kenko woti allah ra dengen ni fare ni mira fatu makka wati baniya kiyenni ahalle allah ra haramu fare kama fare to kudo dunaga gille antag daga na siren ga jamma kan ngodi sirebi ga na ti wonne way nyana ti allah ra dumay ni fare nda agana ti allah dumay fare nda ga ma dumang kenda donko kama ga jam makka ngodi de magante ga na ga ja akawi ga janna kero fare ndiga me kenta megrini de nasirem mur nangiri nalli makka nasirem muru nangiri siren kanne maga nalli akari makka ti kondo nga makka ongiri olli jahadu makka kenya haram mesirem igaran gajano yawati nikira qitala talbu wa qitala difau intabano sirem muru akari aru sirem kenanga kitana nyontu bakindu kama imbana ba la farin tan nan maga shiri gaja maga shiri dunga ti gaja ne makka nugon do dunga gilli kem para montenya me hobi ga nan gaja makka nugon di anna nyonto bakkan du kamana kari kenda ganda inta bana kenda ganda fa in qatalukum gelli gana ga gaja makka nugon di sun faqtuluhum qadi kari ni to makka nugon di kadhalika jaja'ul kafirina allah hegra kutuga ke mugobene hari haramun nugonde allah gra dingen daga agani kari tiwani holan daga gaja bo allah na kafiri juttu wana kumbwa allah na kafiri juttu wana ke mugode ha fa in tahaw fa inna allah ghafurur rahim fa in tahaw jalli gani kafira kuma igana wara fa inna allah ghafurun allani komen chuturun dananya junubundi aga yam pananda ngane rahim allani hinne nanya ti komenga antu bi halle angali halanga na shuro wahinne nana kahir mun ngani kahira umara donko allani suturun dananya awi suturu junubu karin ya yampi mahinna ni aba awago allah gati ayatan adi qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa mamra koni kafirun ndai gani kafira kullu qawra junubu suga dangi maganki Allah yang panila. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in tahaw fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa qatiluhum qadi gaja agani kari hatta la takuna fitnatu mahari jaram binde gan taka to kodina ni qara kafir nun kari amene mi ga moro igan taka silami jara bini fitnani gan taka mu'mini jara bini fitnani wa yakuna dinu lillahi dina tumuntin tunanya allah qallena fa in intahu gelligana hatte baki kafira kuma fala udwana illa ala zalimina e wan taga gemme ga nyara ikam maketa de agan to hobe gananya to nyundana igana ka hatte baka kafira kuma an taga gemme ga nyadi kam maketa magan ta kebe gananya to nyundana ari farin pari sahante nabi musa li asari qala suila nabi sallallahu alaihi wasallam an rajul yuqatil suja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya ayu jalika fi sabilillah fa qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah kenya na allah gati fo dinan tunya allah kallena sirin ga jangin muraduna noke allah dinan nan cembe allah dinan nan dinan tukam makita anga jangin masurunya nyakiyai maga gaja tingin jamane de fana kundunga tan jamane nyani maga gaja tingin qablan de fana kundunga qabla nyani maga gaja tingin de wende fana kundunga de nyani nganne nan kitam maga nin de beke de fana ti islam agun chabu nyani nin jamane de fana ti islam agun nyani nin qablan de fana ti islam agu beke maga magi dinan bulu lima angan nin nan nyakya kenya ni gara Allah faren tin ni sallallahu alaihi wasallam ri bukhari no muslimun ni aba musa li ashari hadise atiti faren da sere go gaja nan nan tin chabu Sherego kawa gajanati hasandenga Sherego kawa gajanati dukoye nga kushikidi kona Allah kilendi Farenti sherebe gana gaja Puru Allah dina kena dina kamasu kita La ilaha illa Allah Kena kelima nchu kamakita Allah dina tumunte kenchabati Na dina nchu kamakita sherebe gajanye nga nanya tikenga taya na Allah kilendi Kiyambala angaja tanna nchagu wanga na karanta Allah kilendi anga jati hasande wangana karanta la kileni ha anga na gaja ga kundu ya nanti du koye tanni ina to karasan chabu karasa nandu koyi anta la kileni o sire su anga ida jahadu mu ga anga ida gaja la rai duro ko tanga nen nan chirude anga nen nan ya silama ku ndaga kane sire ga ga ga nge sunanga nen ga ti silama ku ndaga kilei qaumiya kero dunan na wure do dunan antere gaja mu benu ga kaman nan ya do kuma sire su ga kala kunde kamati sedun ku Sedung puru hede, sedung puru ni akibat gajah Allah dinan cembenden cakura. Ah, hari ayat tanadi, hari hadis tanadi. Faren tu kumirutun, anu ugatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Allah dikenya marina serong gajah, miganti la ilaha illallah. Kamanen tamu kebe batengan itu mu Allah gahe. Fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah gana kenya brembe gara la ilaha illa allah ko yikurundi na gurun tange bakinga yikurushi den kutenna allah maga mana gruku haqiqata ne ko jakka gana rabiya walla shirebe gana shirekari yunkin pakkowan kalli na ni kenga he yikurun tange ke na gurun tange na yikurushi den na allah maga donc haramare min na shirenga janna ko dina ta muti ha الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام هو حرمان قصن تغنى يمن حرمان قصن يد والحرمات قصاص الله غرا حرمان لو كوبينو كما نتانغاي لي كما هو اي حرمك تامبو تغاي حرمات نا تامبو تغاي مي كوم حرمان غريندي دي معنى حرمان قصن نغتوان رجب ها ذوالقعدة muharami julqada juli hijja julqada juli hijja muharam pushki wakarne me arajaba kengi dua ko an huruman qasuma gajanga nga harami di faren kendi gajanga nga harami di metwano nda meso ke harisa kellenki o huruman qasuku gajanga paramuntengi di ba mahari kellenki jahanu ngano ma aburugi akura wa gajanga di sore ngari tuwano ma kubenu gati ti burugi kunti ti allati fare nagara mushrikun kari aga ni kitan nukusu tikani ho hana no hobenu gati burugi keri delli hana delli hillandi ti shaqifa qabla yoni ti fare da kungaja julu khada nyali ti hobi gani tabuka uruminu ti fare ni gaja arajabani ti kusuni horuman kasunya ti donku kenda koi horuman kasun gaja ne taburi kubenu gata maburugi ite ayi aya kebe gari nanta ga gari kitan nukusu kenne amu nyai me aya be gari nanti horoman kasu gajamun nan maga nyari kenna kenna ya tare gare ufarem e wanga jamu ku be gara dalile nyati ya iti ya bo farin gara shaqifu gaja oti nasire mundu na gaja kenyam para bi hurumin kasu ni mesire kana gaja na nyontu bakandu kam makenta ni shaqifu qalle ila mekka ho farin kanne maga nanti warni farin gaja farin daki gaja kenni nyonton denga janganye adon naga muru gajan tabana tabuka ga gallen na kenya yi uruminu da mekka hu faren kanne magai ga gati warna gaja faren gani mugu adaga katte igadi difa nyai na nyon ni nyonto baki du kama me aga heti na muru na dagi gaja don ku gara ku diga mu jabi kata ti diga jabande u har kellen gi jahadu mana ri na gaja hurman kasu kuda harami na gaja hurman kasu ni harami الشهر الحرام بالشهر الحرام كافر نو بينو غنا غاجا حرمان قسوندي الله را دمون دورا وانو تابون توبا اولي غاجا حرمان قسوندي اما نانيكي حرمان قسون توغني مي حرمان قسوي كافر بي غنو غاجا اوتي شريم ما شري جوما نا غاجا نيا نيا مي كافر نو نيا غنو جوما نو غاجا حرمان قسوندي الله تو اوغني غاجا حرمان قسوندي كينيا نا غاتي غورو حرمات قصاص حرمان غارو كو بينو كما تامو توي نا حرمان كي باكانو masana horuma nga hada mare menka masere magankari makenya me angana dutu na sere kariga igaran kinya kisaso nga konda horuma mbugandi andu kama ani menda horuma mbugandu kama tankire kallenga tangai kibi ganyan kama nantan na maga kara anda ken tangai bugudu kama ngara sere kari anga kalla kita waina anda tangai ke grindi wala horuma kaso ke uga ti gajangi maganyari kahirnu nga nuga jari tangai bi gani horo man kaso ke mo gomba bi gajari i menda ken farsa o bi gajana ni no tambon tuwa hurumatu qisasu nikai horo man nyaga ro hoho kamman na da horo man na maga farasi ken ngana ho horo man farasa aga horo man a farasi ni tiken tabo kuma faman atada alaikum sire bi gana yada aga kamma fa atadu alaihi bi misl ma atada alaikum agada yada ke benya kama aga hana menya kama mana shire gana ke benya ga ta aga hana menya kafir benda yada ga kama gara ke benya aga hana menya ikama nu aga na batam gontuwa wattaqullah metam gontuwa ke no ndi ka kanu allah ile agam magadangi akanu alla ga hinun kudum tugadi alla ga ga nyamar ke ba gana nya aga daga ka ba ke ba gana tugono wa lam anna allaha mal muttaqin agana tunan di alla ka hini alla kanna nya sirebi gana alla nyamar kanu nya na ka be hinun tugono alla ka pi an ke nya ha وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله قد أغنى أبرون نفقا ألاك اللندي أغنى نفرون بغندي غني رجادما wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kama gadukini halaki ne hadamar men nu dukini halaki na mana nu hilliwai mana wiya ngano aro hishiya ngano nan dukini halaki na mana wiya nga amanan nikanga jiharu mana gire anke ni islami ay mu'mini nyane awajaba ngana ndaga jiharu mana barara jiharu manda du halaki mana wiya nyane ke na gure ngamaga awajaba ngana na breke bwani na jiharun de mata na silamun de mata ambaran na bren na pona Allah killeni andandu kine halake na manawi yana andandu kine halake na hishia nyane gadi na du halaki halakin ni mu ke be suga ngali anke nyi mena ndaga andu wara ankara hondi na ndaga ndu kine ankara honga andandu halaki du seri du wara jindi Allah ndaga nyane andandu halaki duseri duutu duseri imbendi andandu kine halaki ena igati gundu honga benga nukobe wa sereng kanne ndaga dugora irenga andandu kine halaki manawiya ndo hishia nike ay manawiya kamaga jahalun tokono Allah killeni kamaga nafanga den tokono Allah killeni daga gana kunya mana ndaga da du halaki hishia nga maga ndukini ankar dugoma adam palaki ndugo wala turu bi aydikum ila tahaduka wa awakim muwari ogati sere magi dukini halaki duho mahramu tenyani tuwano sigireti paramira kubuyirea hobe gani tuwano hanu nga tuwano hanu nkiendi sigireti nga kuhu kenda yi kunda sigireti ntu aga kebe nyana sere nga intatu bono nindebe ikadi imatu tuwano hanu nti sigireti ni makarubu nyani basa idangari huko ni ane anya kuntendi me intatu bono nindendo aga kundube nyani jiturantu wo iti makarubu nyani me tuwana lagarun gari bono ndinde bega sigireti ndi gara tu aga kebe nyana hatenga aga kebe nyana kute nga aga adamari menkarini aga nagurun kasara bega diketa ariugura tuwana lagarun dangani nanti soge mtadi ido menaga kurana ngaya nundo hatisantum kite nanti sigireti mparamute bali silamine tuwano nyime bane hede hari kafirin tuwano ndogo toroboro isuda koi nanti sigireti tora mera asiren kalla asiren palakini itawu na jaten daga di gari shine nugon ni sigireti minnanu ngan na burebe bonni ni jamane ndi miliyari miliyari runya ni kafiru ni metawu na kenja ten daga donc su kusu bana sabati di sigireti nda wasire ko mande na wam plakini sigireti minnana ngane kame kiloy angana ro sigireti minnani shine ngane timina ngar ni tankara ke kiloy kenna sire harakli mantam plakini awasire kalli dokotoru nda kenja batuni bo kenga sabati kita dalil nga ira Allah ti wala tulugu bi aydikum ila tahaluka Allah ta gaim mem magdu halaki sigiretin paramelo ire sigiretin nga sirin kalli asabati qur'ana nga ya ndi wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kama gadu kari Allah ni hinna na nyaita gai sigiretin nga sirin kalli sirebe ga sigiretin min ni dukalla na yana sigiretin nga na gure mbono nili na gure be garuno sigireti ndi aga biga be nyara na gure mburo dili farin kan naha an qila wa qala wa ida'atil mal ida ko ada ko na gure mbono de farin do kabai hadisin kite na sigireti haram ma mahram sigireti to nya munde ngadi anga kebe karanga mobili no ngadi sango ko jamanu ko soron takkan na allai adabu ntia iha dunda to nya munde di sotono manu ndi ewa bisi nundo kare nundo honi iwa sigireti minne anke mbega ntati memu na manga degi tora ndenye ni matora ndenye kesa kakore nundo honi kundu soronga meti nchini sigireti ngima wa anga njini sire iko ira menga botane anta baka sera sigireti kume a sigireti nyonko la njimbe nyantaka ananyira membo mboto tonya undenye ni matonya undenye ni farin katilla darara wala dirara atin maga nyimme tonya maga sire tonya tonya ngane talagana wattaqu juruma inna jurma jurumati yawmal qiyamah kakkanu tonya munde nga tonya munde ni bitagabe kaman kamalla gara awashigireti ngalla qenti minini sigireti minnan wanu andi gana sigime tette nga sappandi anna hurutini alimamina salam mara anna ngira tette nga Fare sallallahu alaihi wasallam agati hari jabake be ga inga daga ati sire be gana jabake khayi ni gatti men galla kene magati to mi sidena mari sabura ti ho ti me suga hada mari mun torno a mari ken torno donc sire ti min nanan ka Allah ken ti me awa ken bire na Allah mari ken torno awa hada mari mun torno donc ken bire na ken da koy delili gabe way keta sire ti para mun tenya ni o wakati kedi so ngi mental ammi nem parami agga ga yim parami sire be no ga ni piti gumundo taballe gumuma gella ngani sila mi sire nyai su anga kanna allai anga la gara hasuno dunai sigre ti gaga yengara sigre ti gaga yim para montenya ni inna allahi ja harrama shay harrama samanu allah gana ko harama jum ko param sigre ti gaga ni haram montenya ni ammi nem para mi gaga yim haram ewa aga be gaga ni na buru gumuma gaga dingira nun cigindi mangasa nun do bitiginu nan bitigi mudun na kinyi sere nga gashi gire tinga gana di anga kalisi be raga nan lokwa shoke haramu nya maga bitigi kini sere yi aga luwa shin kinna nga gashi gire tinga gana di ahramu nte nya to wanu da kesu ti fata wanu ni nan ci hakamma ammi nem parami aga ga yem parami ankin kana manga shanki ne ya sigire tinga gana nga aga ntu gana lokwa shoke be haramu nte nya wala tulghu bi aylikum ila tahalluka wa hasinu qashru inna allaha yuhibbu al-muhsinina allah na shiri shiri nyamunda sure ni kantenu illa nanchiro ando allah naga nanchiro ando allah ko munnaga nyanchiro ando allah naga fare na kem fa fasaru da sallallahu alaihi wasallam jibril garatina timmali ihsan wa anta abud allah ka annaka tarahu fa illam takunu tarahu fa innahu yara atili ihsanu ngani kem anna allah batu ko nya ganya ga allah gella gana alimanu ga makinya kenga annatu allah ya ga ngana ihsanu ngani kebe katta Allah komonga kaful ada wa bajulun nada annan toram du ni intigiti bakka suronga annan ponnan cira ko katta suronga nan ponnan cira ko katta suronga an kite sheganda ponnan cira ko katta suronga aro kembirnga anna suron munyi ga tora benyana anna munyi ihtimalu al ada wa bajulun nada wa bajulun nada wa kaful ada anna suron toram tu anna ewa ne anna ne manya soronda nan pinne soronga na fonna cira wunya soronda ngani alu nan toran tikiti baka soronga ko sikkiani nan ciro kata Allah ko monga iga tora be nyana ngana jabara wure na munyi anke nan ampi ahilla nda anke nan toran tikita nan toran maka kinya asikanda nan jumila ah cirebe gana shiro ke mori do Allah na gairo ko monna ga Allah wa sire sire munda ah wa atimul فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فَإِذَا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتموا الحج والأمرة لله قد هيجون دو المرنا أغنان ناموتي هيجون سيربي غنان ناموتي المرنا قد جمان دي الله دا lillahi kahamani an qalas ambi junya magal nyade be suwa daga na hiji en kan daga hiji shine su kenga igonu maga hari sinebe igamakita na ndaga hiji hari ga karabana na tangu wa kutu inadaga hiji tiwaini nkika domida sine sunga malagi yati ninkanua alumura nga kundunga ikhwanu opa tuunna maga nyake anya allada angana ida hiju anya allada angana ya alumura nga anya allada angana aru hiju nuti alla angana alumura nga nemu tuti alla timmambi hiju bega ni farla nyai ketawa hiju bega ni nahila nyai ba hiju mfarla mada nahila masu alumura nga wajibi manda nahila masu angara kuhoda timmande nga jabanga batu wano ngani nahila mbatu wano angana aru kundi timmande hitanka mawajibia awada nga nani kutu sume mpa nahila nchume mpa angana de ada anna kutu nahila nchali mpa angana de ada anna kutu mehiju hara nahila angana kemutu antata kana anna kutu fuantimia alumura nahila angana aru dinamu iramu ndi antata kana anna kutu fuantimia ikunka farlandi nahila ilo batu yungutumbu umediere angara di kana timmani na kara timmani allada faini hushiritum gelli kunu ngana kakaba kinyene alikabai alumura kumenya gananga hiju wana gananga namwira munganga kono nda anka baki nyana alikaba yi wala ganyaka bandi hosua tuwano ndi gancha hantendi ganyaka bandi hosua wate gani hoa ni anke mkwani namwira munganga ti hiju wala alumura hoa brata andu sababu yigoda anka wala ntaka kinye alikaba yi nampi yu ntimandi sababu yigoda anka wala ntaka kinye alikaba yi nanga limura ntimandi ala timani famaista isara mina lihali anga kale nukube hadia bega ni wandanu ahurushi ni wandan chale awako hudebia shine maka kafiru nunga farendo muumi nunga bati intarni iya ni muranga alikaba farenti ganyi nukukebe ini hadia nunga rinu inchale awanda huba kaya honnaka iganyi nukukebe wa maista isara mina lihadi farindu muminu nga jinnu kube hudebia kebe gana ima ga hadia ngano idakari nanchage wa anka na kundu nye namu iramu nga nangati hiju nga wala alumura kabandu huko ni gara anka batanga kundu kinyali kabai hadia bega nande wa mga anka kali nuku kebe de ampa diankarino annanchage wala tahaliku urusakum kama kadaga agayi munchi de hata ya bulugali hadia mahillahu maga gana hadia nkinya ikinyaraga ke kinyara mana nuhiliwai ima aga kurushini akurushindi wakatina nkinya kama agayi munchi apara mahalia ke kurushindi wakatina nkinya aga ndaga hadia mkurushi aga nagayi munchi ama nanyani gali akurushindi wakatina di aga kurushini di wakati kebe maga nkinyarenga kene hana ahilla ndio maganki nyi kurushi ni dingiranga paske maka hal dingiranga tuwe tehadi ya kurushi rayu haramu nyane hadi ya kurushi ndiranga wala ima kama gai munchi mahali ya kurushi ndi watinga nkini ima kama gai munchi mahali ya nganki nyi kurushi ni dingiranga akankawa kurushi ni nukoke me maganki nyerenga akamaki nyerenga kama gai munchi me hadise nchapati hili hadi ya ke kurushi ndendo imenchi ye anda mpadi yang kurushi nanyi menchi yo ashireni anda nyi menchi hadi yang kurushi ndenka ne hontanga me akurushi ndo wakati mko nkinyeta ada nkinyo kurushi ndi dingira nga faman kana minkum marida sirebe namu hiramu nga nga keta anga tuntenga ni au bihi ajami rashihi wala kenga hetora ndi honu yuguga nyi mendi fafidiyatu mishiyami mananya ni anyi mekeshi namu iramu nga nai sarunga anga namu tihijo wala alimura nanyi ntenche antata kananda nanyi ntenche antata kananda maganta serebe kita watia gana ankenga imankara kote andalaga alla adanyane anke nyintenga na gabota imankara kote nyana andalaga na anga mashi antangala watenya nikei donku anke nanyi menchi wala serebe tora ni huwa na anyi menno kome kawe kunu ujura iga daga namu yanga iga daga namu aga namu ira mungai dunye nga bayi mendi ma dunye nga terena na terena ako heke kama farenga rake nga tarawanyi ni kuda ando kude ati yabu farenta nyi menchi farenta nyi menchi donku hobe nu imenchi yempale agara wara hobe nu nyangi nga farenga rini arakunko nada donc serebe kita watte gananga wala torande ho gananga anyi menchi kanga nanyi menchi fa fidyatu mishyam anna makawasa denya nanchum au sadaqati wala kenga he annan chadaginde sadaginde kene kanga fare sallallahu alaihi wasallam ati serebe anga nanyi menchi ti darura nyai anga bitoshi kiasu bitoku shiki anga makati kunchumunu anga mudu shiki wala bateni mudu shiki mude sukota boku mudu shiki farenta na mudu kushiki tagandi miskino tumia anna tagandi miskino tumia miskine su mudi tagande awo shirebe ngani menki na muira munganga ti darura nga hilu shiki dubana mbe anna bito shiki sum anga makati kenda barni mudu shiki anna kini miskino tumia na miskino tumia gani na muru shiki tagandia muru kushiki haigara bito kushiki arampanashi kota sumude bo muru kushiki tagandi mugo farente anna miskinu tumia igandai miskini sundigu hili tamunde keni kia sadakatu keni kia farem palisenda tausiroda anna miskinu tumia igandi ni muru shiki na tagandi miskinu tumia hoho muru tagande au nuski wala kenga he anna hurenya anna tamishekari kushiki anganchu wadende angana katike benya na kuli serebe torandu honya anyi menya ngote iti meke tuko kebe ga yere ite lantaru na yabara fona anyi meke ashi sari andi anyi menchi kanga anyi menchi kuhinu shikiru banambe angi dabarani dunya nyanga banyi mende irande u na muira munganga anyi menchi anyi menchi me angana anyi menchi anga kuhinu shikiru banambe dabarani karaga ha kutu kutu telefonu kuhinu shikidu banambian la ima bito shikisume ima na miskinu tumigandi miskinu sumu niku hindi ima kenga hana tamisekari sirebe kwa ni namu ye namu hoga na ngangara nyintengiri ni kudu banambian ka ii gunu guna usemenu da hakra yankandanya ere ati karalemu nyugunu serebe ganari nantindi nyimenchi nati horekari serebe ganari ndinche nyonku tu horekari ati maka koto yero soronka malla ra shikuwa ko shikuke karati na nya damu ale aleka damu aleka damu aleka damu ati ayi shikuwa nkoni anga tukebe ne aka mamma kai be kenya kunada me anke na kusanta ti tamise kari tamise kari ho ho tamise kari anani ga allah me gara shiko ka ran ran chuwanda ni bito shikan ni sumu walla na miskinu tumi ga ni walla kenga hanna hore dugu anna ku shikya ko na robe ndani ai meda anna kenda bari fa ija amintum agella ga na hakra ta gin kita woti kabe ho ga na ga kabana anna kenda bari annan padiyan karan na sabe mesasa gella ga na hakra ta gin kita gellan kenga na muira mu mututi hiju walla li mura kanu hosun tan kabandi hosu wantan hobe gan kabana alikabai tembre nga kita famanta matta bil umrati serebe gana daga menya tihiju nga kata alumura nga kan daga menike kan daga menike alumura nga ngana alumura na muira mungutu angana ri makka angara alikaba yori nandaga tere safaru marwa na alumura nyame mama nyame anganyi menke sunu wala nga sini daga mekene kanga angana muira munga lapeu nalla da nyira mullo ndando makata kanu chubani keti daga meiba basaka nanya nga matta matu ndabari angara infiralu nya dabari walla ngara inqiralu nya dabari gella anke danna muira munga nari makka haranga na kasonya nodu hiju nga kinyanda na muira mungu ande de we ngari madde ko ndali me kanga na tamatu nyanya angari kembre nga makata na alimura ndabari anganna muira mu ngalla ko ho daganda andanya kenga doma daganda fofu ga jiga haram yam ganna mu inda su daganda daga men ko rati terani bani dan pai gara batu hilli ga ka humamme anda al muran dabari anda hijun dabari batu hilli dabari terani bani no gonni kenne daga men angara na muira mu ko wara hilli do men aga gani daga men kiya nan laga ti famanta wan famanta matta serebe gana daga men kita ti hijo bil umra ti al umra ila al hajj sirebe gana dagamme kita ti al umra ga katta hiju ma famay sai sara min al hadi hadi abbe gana ni an kam anna kare wati ga gada tamatu gume nan daga na al umra nya maliyam ko gabe na kenya nya aganda daga madina na madina ke bito shigin tarenya igana giri julu hulefa aga wanna muira mutunu na namuti ali umranga aga ganari makka aga wali kaba yurna gara tere safar marwana ga aga na gai min qas walla gana shi al umranya kem biranga ke daga kum makkan kuma hijun ga wati ngana kinye banan ce mu kita aga na sage kita anga dingira sui anga wini kombe bera na sage hijun manne mutanan na muira munyu mahijun kan daga nyame bo serebe gana kenya kita kya to ni tamattu fa ma istai sara min al hadi an ka hadiya be gana ni an ka maga an ka kare hadiya ke bakka nyugo mendo na aro jabe ndo subu hadiya mbakka ko ni nyugo menga nai ana shino kare ki timmani nanga nai ana shino hilli timmani jage ngana ana shine timmani wala shine tagane kasu tumi subu ngana shine timmante le gunum maga ngarai way gunum maga ngarai wala kiyani hadiya na anna kare wa angana daga hijura kai angana kanya me gati na bati mugunu shikana no bati mugunu shikana no infiradu ngano inqiranu ngano tamattu ngano infiradu ni atasirebe gati labbaika hajja angara hijum bani anganne mutu nanna muira mullonde iwati nikira infiradu inqiranu nikanga serebe gana hiju ngande ndo almura ngande mutu dona ni sunya golli bane kara kilun to godder suma serebe gana hiju ngande ndo almura ngande mutu dome ni sunya ngani bane na namura mulondi haramutu bil hajj wal umra anda namura mulondi ke kama iwatri keda inqiran inqiranu gume adu infiradu gume aga gollu tumbana di franchise be ga gana hadiya nga inkiranu kume nga hadiya nta infiradu wa. Sino serebe ka namutu hiju mbanayi. Aganta namu iramu ngala ma hiju ngandaga nyame pewu. Serebe ka namutu inkiranu nyana hiju nda alumura nkauma mei. Aganta namu iramu ngala pewu ma hiju ngandaga nyame pewu. Iko lunchu mbana de ma inkiranu kume hadiya nga infiradu hadiya nta. Tamatu nikanga keta. Tamatu mbani kebe. Ogara kebe kunagara anna alumura mpulonga niyamutu anta hiju kapayi. Ali umura nganari alikaba angara alikaba yori na teresa faru marwa na nanyi mengas wala angara si alumura nyame. Wala kembire nga keta anna lada njira mullo ndu hoho ganyika harama maga suda ganda mabana chungu. Anna sage hiju nganga neumutu na hiju njira mullo nda na hiju ndabure kini tamatu. Ubatu usikiana nungani. Mebatu usiki farenti tamatu kia mpasaswa. Anna tamatu ndabari kenya mpasaswa. Mefarenti me hiju sine akempi njuti inkiranu nyanyi. Pasika kinyami gati nga ati ewa seba nudangani mankana mahu hadiu fali yuhallilu bihaji wa umra wa gala fi sehi dagalitilu umratu fili haji la yomili kiyama farinke namwe ati nkeda hiju londi alumura ndi nda alumura londi hiju ndi makati yomala zama mkota akota hajatil wada farinpi julagarekia kenyi minamu tinkiranu ne mega kinyami gati nga ati siresuru hadi angamari siresuru hadi angamari hara garanyi angara hiju ngane nyautu ailan na nyalu muraba anna tamatu undabari me ikira ntaki kallenyi lana pasika da ikiri hadi andi lodui pasika fare gada gana hiju lagareke aru kamenyo gomi andaka ai mera tandu mendo si konkurushi ti kitenga aralibu na bitalibe ra nyamara ra kutte mkurushi nyogome ke fare tina chimkunturo chimkunturo mutu hoho ni naru ginendi nasuro igararu ginendi nasura ramu kwa jimbiri na hukamba chini ati ikedu hadia lideza ike kenkonira antaki kande nyila ma me hoho hadia anda gamara ankande nyila sehebo nunga hoberu hadia gamadaga kunda illa na nyata matuma imamu na maliki majahabi maliki gamko nkunti ni inkiranu nyampasu tamatuma medigancahaba nte hadisu ni tamatu nyampasu inkiranu fare nyimira shebo nungara katika hatike imiru hadia ngampagari nye tamatu nye dabari kada nyidi hadia li Abdullah ibn Abbas kiendi hoda atirni nanti Abdullah ibn Abbas da tamatu na kamo ati tamatu ni fare chunanya adabari akamanti Abdullah ibn Abbas da Umar udo kabar tamattu nga Abu Bakar to ma tamattu nya de. Wasiga Umar udo Abu Bakar ga kralla ni kanga ti daga nan chagai nan ga bokata ali kabai. To ga nati batu hilli nya ba ewa tereni bare no gondi ti daga nan chagai nga no kata ali kabai. tanganare almura nga sagera njamane nga kembire nga hindu nga kinyana sagera ni hoda keko buna basara ati Abu Bakar Umar hoda keko ati yushiku anyuna zila alikumu hijaratu minas samai agulu kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wataguluna kala Abu Bakar wa gala Umar buna basati sasa antau sasa Allah wa gilu ngiri nini kamundi naga halaki natini Allah farinti agawatina Abu Bakar tu Umar Allah wa gaha lakini sasa donc gellaga nani ke nandi faren diga menga na sawati no khobe Abu Bakari khallen tarage no Umar khallen tarage no sireta naba angara mu wi mega tuna Abu Bakari diga mella kuna Umar diga mella uga ma faren diga menga ri no khobe ani faren diga mega makite no khobe ani sheba no kudiga menga ragane me faren diga menga ngari no khosu aro sheba no kudiga mungara mi bugu me ure faren khalle ke amuti sankati sireta na wala hadiya be ganan ni agala ganan tamattu nda bar hadiya be ganan ni agala kara kurshi faman lam yajid sire be gama hadiyan kita hijura kai hadiyan ga sire la wakuntu nai tilla halanu hilliya hana qalshi men tanke maganga hadiyan ko bono kontonte ananga shen tan danga hadiya ko bono kedu kontoy nyai ahilla ni qalshi ngam magare me ashine daba nyimam konto sauri antanga daban yimme antanga langa gubunu qalshin amma qan antanga langa gubunu daban kondo walla akhli shan tamma am kondo hadiyana fa shiyam salasati ayyam fil hajj nantugo hiju ken gondi no bidoshi kisumu na utuge langara namwira mu mutu kota be ke bidoshi kira wasumu anta sallam kota sumunu tabana kota alla wi sumunu hari ayyamu tasriqi kedi basari abdullah ibn umar ro aisha to hadisenni Fare sallallahu alaihi wasallam mi hobe gani ayam mutasiribu ke fare man noy kini sireso anni sumu magan tasiribu gani hijra nga anga mahadiya kita bana ke kota gana dange bito kushiki bega karna minnan ke kushiki anta gemme siren chumu kulli anta gemme ayam mutasiriqi ayamul akri wasurbi wa zikrillah ajja wa jalla farinji ayamu tisriki ke igayem kotanu nyani minnem kotanu nyani allah yin kongem kotanu nyani antagge mesiren chumuri de mesire be gana almura nya dabar ube an na tamattu nya dabar an ma hadi an kita an ke laisu farinda ne we nya dan ke nisu an ga bitoshi ki sumunu nan to hiji no gondi ara bitoshi ki sumunu na to hiji no gondi wa sabatu ja arrajaitum agana bitonye ri sumu agana sage ara wanya na bitokunye ri sumu aga minnan kunga natimme anga sage katanja tiranga makka anisu arawanya na ijara jaitu mwanga na sage ni manja manen anda bitoku nyari su bitoku su sikanga kunchu munu nantoko hiju nukondi anga na sage baka hiju ndi anda bitoku nyari su arawanya na kisaga yi anga na sage baka hiju dan pijunga na nyama anga na ranja tiranga katanga baka makka anda bitoku nyari su arawanya na ijara jaitu mwanga na ranja manen anna bitoku nyari sumu tilika asaratun kamilatu kupito shikibe anga di sumu hijira kaide adu anga nasaga anga kupito nyari be sumu kuanka pame na nyata muti mante kuanka pame na nyata muti mante ama anampiti nantanga na giri ya wakembire nga hijira nga angana ranjamane nga ancha gane tamuta na sumu nukrumba ayi anna nyiruwa sumu nu angana giri hijira nga angara siku kebe sumu hijra nga inaka huma mena ya tamuti mande zalika kihayu kundure mana hadia igati hadia nga tamatu gumebe hadia kebe hayu kundu liman yakunu ahalu hadiri masjidil haram ahalu hu hadiri masjidil haram sirebe kore andam kurenta untega ntamaka kihadia nanke nyakama sirebe ni kurenta untega ntamaka tamatu na kunya kama kunya na tamatu ndabari me makanke nyime kunta tamatu ndakunka ma makanke makata gana tamatu ndakunka ma sirebe nuga ntamaka anga taifa anga jida wala kembire nga nari anke la tamatu ndabari anga hadia ndabari me hoho ta untenga maka yimya tamatu ndika ma hadia ndakunka ma wani kunka limpeti tamatu wa hadia ndika ma kanga tata kun makka imedde bendi wala ngana alimuranya ahalla mbuna mwira mundi yejunga kinyanda na mwira mulonde tamatu gumenya na hadia nyana me makka ta kana takenta ke wattaqullah kakkanu allah yi allah ga daga nya mari ke be ga na nya aga rakka ba ke be ga na to gono wa lam wa gana tu anna allah shadidul iqab aga na tun nan ta allah ni yanga ka to pote tun ke ni kakkanu allah ha al hajj ashmurun ma'lumat فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ أو التي هي قد نانا قصو بينو دي يقصو توينتو ناني الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ هي قصو ني قصو توينتو قصو بانه هلوه قصو توينتو ناني هونوتي hijun kaso sawalu julqada julqada arubanan tamu arubanan tamu majabil yugona kya kama hijun kaso nukya banan tamu ngana kinye hijun kaso nyama imam na maliki majabil ndi akenti kaso kushiki suti mantenya ni hijun kaso sawalu julqada julihijati mantenya tuwanu na imam na maliki diga mekia sabati ni itepa siku hobi enu gati hijun kasum kembe banan tamua yala minna kikuo banan tamundo bani ndo tamundo hilo ndo tamundo siku hijun tanyani liwa ha hijun gana kembe banan tamua donku banan tamua gana kinye hijun goluma nyamewa gole tanara ntanga nyana donku kebe saba sabati ntenga nasa ntenga ni kasuku shikinete ali hijun mina kasu naga kasu banan timmante hijun kasum nikuwa mana gelim mina kasun ni sirel lawan namu iramu mutu tihijuma Allah wan namu iramu mutu me mina kasun kane ko sun kasu kin kundu sasa sirebe ganan namu iramu mutu tihijuma na hijuma nya tanga to ko maka mahijuma te anda annamu iramu an pijun ta sama pasika annamu na yi hijun kasun makiye me mina kasun ngana ranga na hijuma nya kenni wala kita ma hijun ganda ganya me akan dengan dandan namu iramu nan to do me hijun kasunya wa hijun ne ku kasu tuinta ku kasu shiki fa man farada fi hinna li hajja sirebe gana hijun farla wu ngaridu kamma ku kasudi mananga na hijun ngane ku kasudi na namu iramu sirebe gana hijun ngane ku kasudi na namu iramu ngatuti hijun ngaku ku kasudi fala rafasa maga sagura nyake ngade na namu iramu ketu kwanga gelim mina kaso nya angara nganne mututi hiju nga nandaga mi gati nga nangu iramu mutu ma hiju nga nandaga nyame bana ke tamundo shiko maga kinyanya ke kukasiru hoga na nangu iramu mututi hiju nga maga kinyaya gari wala fusuga maga fashiga kudabari Allah kutay kanyanda kutay kuhoy maga dabari fashiga kudabari hobe gambwani Allah nyamara kandani maga fashiga kudabari dabari wala jidala fil hajji maga kutande gabe imenya hiju ke mekware ni agata unta kana mekuta hiju kasunni manime ananya mekuta ngamma mankanya ngagiri hiju farlanuni manime hiju ngombonguni manime ananya kutenga ngamma mankanya ngagiri kama ka kenda bari yugono kati wala jidala fil hajji digamedo meshuri menta hiju kabare dalla rasul bangani wono kara tafsir kunu hiju kasumu wala di bangani angana namu iramu mutanga nkawa na dukuro shuba ya subange hiju ngombo muntu bangantenye hiju ncharteru ntu bangantenye hiju ngagi binitu waja bangantenye amusabu ntu bangantenye aganya na dingira lume Allah ri subanga ni fala jidala fil haji digame meru meshuri mentana hiju nkabaru ni asubange honu la tafsiri ke honu gati kamaga mekuta na gatoko hiju li kamaga mekuta hiju nkabaru ni akum bo munne kai asarati nunne kai amusta bunne kai hiju kemme farla go kancine de agana misobe kuni kama ke dabar kama ke dabar khususa diga memari dunadum pinundi dunadum pinu naga to hijra ngana mekuta kundi dunadum pinundi ke jamane pelan ni kai ke jamane ba wotenga ke anganye ke amaganye balo tampano na mekuta kunke barule kama ku dabar naga to hijundi وما تفعلوا من خير واغض خير شدبر نكرا يعني كين غنيا خير ندم بسوا فرلمن يغني با نافلمن يغني با اغض خير ندم بسدبر يا لم الله الله واسط اغض خير ندم بسدبر ني الله واسط الله غنا تمنين رابت تواندي اوقات وناي وتجودوا اغان دايدا المران كلو هي جنونا قال دونان كلا هاندا وتو araduna sila handa kee meutu de angani shegu menga antila handa mutu maga jongi sere yiruwande yiruwante nyi manke nangila handa nga bondu yimmea miskinu beenu ga hijira nga anni tema anni tema usoroga nyi kunga na ida hijira nga tinna hanul mutawakkiluna yiro sila handa ntadagana ti kundi hinun chabu Allah kama umaru gali ngarete ai akum beti mutawakkiluna ile akunni anaga likenya sa usoroka kembren Allah imetu watajawal siren kiti kante na maga daga kunduma tangara jongi suronga ube angada nyake angana ya ganda ida hii jagara sila handa mbu agaduna jila handa ke terenden nukondi anna mpine suronga agada gando ando grupu begara duome kontonto begana inu bananga nanga naburinga be mutura terenden nukondi ando jama bega terenden dome anni dema kontonto beguna gana idema maka kunduma suro wanyana makka no hay gadaga hijira kay khali sunga nyame ne kelli madina iganari makka shaqqa kompo nyari rantara hari sandi haramwa khali sugumu beru na gurugumu beru gana ino kara silanda gabe muta ganda daga kana kudema muta jawadu kara silanda wudu an kun da su no o ama haramu toro ngari gen kontinari honu na kontinari mpaka kachi nyai fi sabilillah honu na kontinari mpaka tamare nyai honu na kontinari mpaka jinyai honu na kontire mpaka selinga nyai honu chame ke sonde honu bisikiti ke iga sante awa ngoku banna nunyi honu ngalire shegu munyani banna nunyani liki temba hike mbisikiti gaure iga aragana ila buganiti misikini nunya anke nankawa sere depana dodu ya ama kenda wari kebe gabuguti misikini nunga liki temba hike mkaure aga utukuri na ekonominya ima ga igi jibani ina kumka iga hijira ke keni bala unka benga de aro kutunga na mun kanbe kara silahanda mutu fa inna khaira jadi taqwa anda gara duna silahanda mutu agara duna silahanda mutu ko wari la gara silahanda mutu la gara silahanda ni kan Allah kan ne duna silahanda ni ni sirem ma ngana ida hiji la gara silahanda kan nyamma ba duna silahanda ni mani oti na gure anno kewu daga anyi mega igane tike banna soronde ma la gara silahanda ngani ke Allah kan ne kan nyamma ga terende ke amma ga nyanta kanna Allah Allah garan nya maru kube anti nyana agaran ka ba kube anti tokono kemma ga kidan ma gatirande kanu Allah kala duna sila handa mu tagana Allah garan sila handa mu to kinga ni Allah kanne nga fa inna khaira jari taqwa e wa sila handa ku wasu ko sila ni Allah kanne ke sila handa Allah kanne sila handa nan ka ta ma ken kan fa sari duna sila handa ke wattaguni ya ulul albabi qakkanin kai haqlan robe lu gani haqlan dunga kakkanin haqlan do ah la isa alaykum junahun atabtahu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح التي جنوب تغي أن تبتغوا فضلا من ربكم أغنى فسقون تغم رغكما الله هجرك فسي الله غرقوني هل لننجغ كانوا الله soron lawada miri mu'minun lawada miri nanti Allah ton kanu Allah hijun nogoni igaro wara kebe ona nya wara kaba kebe ona tonu donc ngi daga Allah batin daga hijwa nanti nga jabu de ganyana do duwi amma nga nga ko gure nyana namma ko marasanya ko marasa munya do duwi namma yo ke ututu duwi namma yo ke jabu do duwi lipati nya bo puru na kembu na Allah ga ti iga ta kan kanu Allah aro ke tabbe girdi andu amra sandi singa daga aga manka ba hiju ngondu nyange na bana daga manka man ba tuma bane anda amra sandi sikabe ga daga nagaga nalla fasunda oke murhonta na wala anyi mega shikankila ndalu iwanya mene anga makatu anga rabin kanne mukwangi kanne muku sigina yokudu nga ntara sallira nga wakati kebe nga ntakolle wakati kebe sigina yokudu ni yala yala da oi mehi jano tanu nagai puru nkarisinu na mwa kontinga basi ntanga basi ntanga wala kenga he makka imena marasandishi kukubo ndali o jamanu nga kentano nga hoketari nga narina gaga hundanga laysa alaykum junahu junubun taghay an tabtagu fadla min rabbikum agana fasagun taghum muru aga kama allah hijrake na yukutu ni jahu ube na yuke jahu on taghay kendi basi taghay amma kan kabab batu nga tanga daga do imega amma kan chula baka kenda ta fa ija afdaytum min arafati gelikita aga na nyonto ni baka arafat keni nyonto ndeni ni afdani mania duqe jugu ye nyani kembire nga ifda anga awalla nga na kube diga meli allati hija no nyontonde arafa alla da ko jukke nga mania to anon ti anke na hija no anke nga daga hijra nga anke nan ciga anni kunte ngari arafata antini lambe nyani kamme nga na yanka jinga woyo nga be nyontono bodo antini lambe jinga me woyo nga me nyontono hambulle nga me nyontono mo kabere kamenga nari lambenga na yite sun chware e wahija no bunta na fana ho kembo wa kenya na Allah gati fa ija afdaitu min arafat aga na juhi na ngirim ewa arafa aga na nyonto ndigile arafa arafa kega yigonu ngati ti arafa ke mananga ni kebei mana nankire tanjino bunga li anna li ibad ya tukomonga yudewa arafa kota ya atarifuna bijambihum ti waqire ne ti junubunumano ya atarifuna bijambihim ti waqire ne ti junubunumano ti kenya ni gati arafa keni bani hillani kumu iti hobi gani igati arafa ti adamaro hawao ti iga yankamu yankama igara meyi birahana bina metu ti kenya ni arafa ta arafa ti la metu nonye kusantati arafa keni hillo digan cikandi gumu kunti ayi tibbe suka menyi nuno bira kulli bane nga soronga metuno agaswa metuno arafa agasuna meka manunyu bira bane e karasa an kar hinju nga kima tutanke li me mai garan de mu agana metuno tikenya digati arafa a digan naga tandi gumu mamani mandi ke keta naga tandi gumu kunti gati arafa mana hourugintee wanada ashihab al-araf rijala tammangari al-araf tintinga nyani aga yomal gaman kota jahannam bar war jannan naga tintinga yugo ni suru yugo ga kama timanni gati selingen ka tori ke daga selingen nyimeni ti uruf dik ti tada ngan uruf mani tawu tuntenga kamua boti arafa urenya dingira utunte dingira utunte no shemino ngara diga mukursurite atike maga kebe sahabante ngani ke digal lagare nanti da utun no urugin te nyai aro komonga khire ne ti junu bunwa kutu no hillalla na sabate arafa ke mana ne ke komonga khire ne ti junu bunu ngano aro ida buga minal arafi dun urugin te minal murtafi dingra urugin te kwa arafa ke to no ku ku hinu hillalla sabate ten na didana dinan tabban kwa gelaga dana nyonton di bakka gilli arafay ho lambe nga me nyonton mo gobe fajkurullah indal mashar al haram qara allahin ko mashar al haram mana mashar ni mania shaira jamu shaira anda batti dingram arafani mashar al hilal nyai mana arafa gani batti dingira be kenna hilli nyani anda haram ni mashar al halal kenya ni arafa akenda haramuni arafa na hilli nyadi bohobe ganyi muzdalifata kenna haramu nyadi kenya ni Allah gatara al mashal al haram batiran ta gumance be ga haramuni masal haramuni ke mana muzdalifata batiran ta gumance be ga haramuni min arafa ta haramuni Allah ken ka yati mhani hikmai puru hi janam piji ayi gonanya haramuni ayi gonanya hilli ni kenya ni arafa ga wara hillin da kenta haramu puru pati ke gonanya hillin ni i gonanya haramu kenya ni makkan ko ngana ali umura nyana iga bakkan nan daga tani imi puru ibate hillin do haramu na menyali kenya ni hare aisha tu iga daga hijul lagare be akenyi lada nyara makkata ali umura ndabarni hijum palle farenta adi aghi abdurrahman ibn abi bakari imbugu indaga tani imi aisha tanan namu mutuno akani ali umura ndabarni teniye min ta haram undi kenna hilli nyale wala fo hi juke bote hona nya hilli ndi hona nya haram undi arafa na hilli nyali muzdalifata wa haram undi kenya ne allah gata da ngani inda al mas'al haram batira dingira ita kuma nje ke be ga haram undi kar allah hin ko yiren kai wa allah hin ko ne keno salle ke be ga salli nono awadi arafa ko ta ke ngana kanu hi jano ga nan yonto ni gilli arafa maga muturon challa bada man nan kinyi muzdalifata angana kinyi muzdalifata na muturon sabo hon kamon ne matuwanon ta ganta sirebe jihamu ngananga ambuta singali anki ngato ampai dingira be uron ta gande mpai ga kinyi deza uron ta gande ngana tinga kinyi arafa isu e muzdalifata isu uron ta gande ngana kinyi ube uron ta gande ngana dangini donc dikem bire ngaketa anke na amputuron challi aro sabo parce que sabo ka wagatin kampen uronta ka dey uronta ka ndega kinyata sabo ho ngati ga pakka sirebe gana kan wa ambuta si linta kinye kembrenga wa kembrenga arafa ma uronta ka ndena nyamia kembrenga anke nan cha bencha dikille ni ka gana ni ke ga hesu awaranga na kinye muzdalifa ta na uturo sabo ncha ni wa ngana uturo no sabo ncha li nahila tana sunta gai aga sakka kita ma ille ngana kare aga na allah hinko wazkuruhu kara allah hinko kama hadakum ko allah garaka kandam boke wa yukuruhu kara allah hinko kama hadakum ko me kaman wura kallan mutin garaka kandan na ga wura kai islama ko kamar kenca guda aga gana allah hinko aya ke wure rawanya na kai arawanya na kali kara allah hinko kama hadakum ko allah garaka kandan kati hinko ni mugobe kara hinko ke mugobe allah imme gara ga kanda kati hin ko mo be nan ta ga na jikiru nyana ga na jikiru mo be ga ni hin ko mo be de agara kanda kata nyam mo ke be gara allah hin ko ken nyam mo de abi hin su wa in kuntum min qablihi aga kunya wa in kuntum ke manana aga nya aga kunya kata ke kanda gari ni walla aga kunya kata fare ga kaini walla aga kunya kata ke qur'ana ga yankana arwa kisu min qablihi ke qur'ana riyen kane walla farin liyen kane walla silamawun liyen kane aga kunya lamina dalina aga nyi sankundo nya kama yungo kata ke silamawu gara naga nyi sankundo nya kata ke qur'ana gara naga nyi sankundo nya kata farin gara naga nyi sankundo nya jiba chi aga iga naga hajunda allah rihin naga naga kanda naga wara kata silamawu nga farin kayyem palle qur'ana yang kayyem palle silamawun liyen palle kencha mura gara allah baraka sabun aga nalda yungo ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس ساري أغنيون توني بكان نكونا سرون كتون شغان يغنيون توني بكاتي نكوكي بي inati kirati ha huna li atifi khabari ala khabari wa tartibuhu alayhi na khibare na kento kindi khibare paske uga dangai halle allah ra arafa nyonto denko asage arafa nyonto denko no yere khagati tikeni na khibare toki khibare ay awuri an allah ra arafa nyonto denko halle ari shaga ni khibare no maga bo aga gane ken nyonto de nyana be ngara nyonto de kebe ko aga dangani halle na daga nyonto ni baka arafa kata muzdalifata yi aga gane ken nyonto de nyana be su ga bugudo no ko kebe yi na njugi baka no ko ga bugudo no ke manan ni kana pasi ga quraish ga konti ko ne haramun dun ko no ni iku manari e wa kembre na arafa in tan daga na dungane da shiga arafa to ko haramun no ni te kunni haramun dun kanyen tabaka haramun ni nyonton ni bire ngana kinye nambu arafa igilike haram wari nan tolomo muzile fata tabane allah ti ay be su gara shigi hilli ngan no kebe kembre nga arafa aga ga ganai bakara fa na nyonton ni bakara fa ga ganda ga aga ngiriti no nya aga ngan giri arafa aga ndaga mujini fata mundu kama giri haramu ndita aga wara mujini fata besu ga nyonton di yonu kukebe aga ndaga nyonton di roya nyan aga mbudu arafa aga ndaga mujini fata wastaghfirullah kada Allah kafirgi ya mishimunu iwono kada tafsiri tanarita hii summa fiidu minu haisu afadan nasu ti yere kenyonton de ti Allah nado muzdari fata hii aga gana nyonton di ni gilli baka muzdari fata gana ndaga minna besu ga nyonton di gilli do nukube muzdari fata gana mbukudu no wano tikani mune fata nyonton de nyanyi bu angana nya arafa kalleke wano tina khibare tertibu khibare yanita ama anampeti nanti wa kembire nga ke wake kane mana uri anaga gana nyonton di ni baka arafa besu ga nyonton di baka no aga nyonton di baka no wala hobe gana nya muzdari fata gali aga nda nyonton di baka muzdari fata besu ga bukudu no kube aga mbukudu no wastaghfirullah agana Allah nyaga ghafar gesi mure Allah naga sutura ga junubun dana yampa ga dangani inna Allah ghafuru Allah ni komen chuturin dana nyai junubun di dunali re anan chutura di sire ta bakka sire na yampa da rahimu Allah ni hinna nanya sire be gana tubi an tubun no ndanga su Allah wa dinna na yomal qiyamah ko ta Allah wi ko mu'minin tinto di dua anan sutura jangan kam nan qira di tan junubun cuwa manyi me jaten dan padaki Allah nati ana satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka alyawma awanati dunadi inkira anti turke junubu kam dunadi awande ke ganda yam panda arna ke juro ya rab fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum aw ashadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا خديتم مناسككم جل غنى غبت الدنجران تتب مندي قدا كوري تغني تبادي أغنى غبت الدنجران تنيني مبرا بيغا تمي ampi jum manasikali haji batira suwan kama hijun danda sunya nyame pewu ampi jum nyame wahi faida iwo kina gaire katu wa dangi nai sire ganari almami halanke anda nyu huturo samuhu ngara kampano hili bega bangene anda nyu almami nda ampiridi anda nyu almami nda ampiri alewo arkan lagaru lagaru kwai samuhu ngara kan lagaru pili anjiro kunya limami maga alimami ngana salamu alaikum mara anke mpai jille na hillo kebe tuwa digamu hilliri tuwa no mara digampana kumu kunti anga nyero hobe alimami mga kunya na ko angara kallaga rompili te alimami ngara salamu ngara tanke nangiri anna li hillo anni hiriti anna fatia gara anna bangada anna sura kahaya tiwani farinti hadisi ndi fama adrakitu mfasallu uma fataku mfakudu ta taga na lego kebe gara salli kebe gana gahi gara tuwa sire ngana tambon tuwa na ngara wutu mo be ndantu mino kundu yeba ube nuga tanna tuwa wo kumti ti arka mo ku hilli fati an kare ni banga ni na suran ka hiswa ti wi faren tan ni tuwa keni digam mano bu digam pillandi kumo kunti ay almami hallan ken ngana ri kube nuga bangi ranga da ni gadam piri anga nyero kube ni almami ma kunyana anke ngara kampano pilia almami ngana salamu ngara ketanke nga hillo ke beritini tanni kundan na fatiha bani akaran na kundan maka sura kahay kun kali dalilanya kan ati farenti fama adrakitum fasallu wama fatakum fatimu hadis li muwatana ni ke te farenti anga legi ke almami maka salli ke be garam piratim man bo to gana to na timman do yala haram bani gana salli ni sabo ke arakan lagarum pilli be ganya nan nan challe ke timman ni nyana kambo i gundana na fatiha bane qara faren tan ni timma da ti don ko andi gundana na fatiha bane qara digam pillandi gumu qara ke ko to anon da sege sege ne nya hadis ke ri wa um pillilo men ga wani kenya ha gara to anon jogen ni me fa ga do kero fatiha mu ke to anon ti da sege sege ne nya ida ni kem bire ga jawa qur'an ndo hadis ni fa ga do aro fatiha mu so ni mana bane basira hayre allati fa ja qadaitum manasikakum gelaga na patiranun timman ya la ure na kan ni tu baba aganda gapati de runti ntuba amana mpetike ngare aganda pati dingira runti mande allati nuqutana faija qudiyati salatu fantasiru fil ard juman kota ti sallinga nanyame kasanka munyandi yala kingo fa qudiya ke faija qudiyati amana na aganda sallin juman tugaba ha juman challinga nanyame kasanka munyandi jinna nungari farenga ga qur'ana garana ida terenga allati falamma qudiya birembe faren karanga ga nyame ma gamari kenya donc keta oda tu hadisu ndi wa kembre ma oda tu qur'ana nga ya ni jaga fa du gaure ni fatimu ke donc iri wa unju kana menga ri keta kandiga mencha haba kubi ru batan ni bunda anga lege kebe ya almami ma kenya na ngara kampano pilla kubi ru gadam piri fatiya bani a kare da ni kunda an challenge tin maru ne fa ku duke ro fatimu ke so di mana bani to an unyi gara diga mu hilika ho be lu gadin gara fa du re wayenga ima jatin la garin nan taro fatimu ke so di mana bani so ge ni roke ai kai ga kati gemmen nan ki so di mana bana uri ani fatimu ke mbere ga ketan na tin mandi ne diga an chan ten dike sa ho an gara nyara kampanum pilli gara piri an ga yiro la garum pilli ai al mami ngana assalamu alaikum nya anga kube nutu bana igunda na fatia bane agara awako anke challenge tunya gunda inyo do fatia bane me anyado ali mami nya galle ma gonyo hontanga hontanga huturu onke nya ganai anda ji araka muhilli dampi huturu ndi alle go araka lagare mbane ali mami ngana salamu ngara anga gilli araka mpilla ni be anga rita anga fatia agara na bangani na suran kai pasi haranyi me bane ndai salini huturu ngara kampilla ni nikembu wayo anna kem bangandi anna sura karanna tauna tahe anna tauna tahe pira be sikandi kanna gunda anna fatia bane bra ha huturo ma kadi gella ganani arakan bane aga dan piri huturo ni anke nyoro alimami nga huturo ngara kan pillane ne amma hillo kita alimami magaba alimami ngana salamu nyanga bane ke beritu diga men tara gunda na anna fatia karanna anna gunda wala salli kitu be monde kiya kiya sahabe diga muko ilire kiya sahabe tan fa ja qadaitum manasikakum gallaga gana gabbati dingiranun timmandi fajkurullaha kadhikrikum abaakum qara allahin kogo aga ganya ga habanu hin kono mu jahilun ya nan qaso igana daga hiju hiju ngolden chu gana nyame ishiki abbe su ga wosuniti kismadi habai ike haban rakiana ike haban rakiana ike haban yukundo ike haban yukundo nyi wosuni me dokwa hiju gana nyame bane su shiki kata ni habati tirinya ko Allah ti silama gulli haddeketa ina habanu ko hin ko ngenyi laika Allah hin ko ngenyi bati dingira no na timme aga ganya ga habanu hin ko no mo gobe kada Allah hin ko kundu aga na ga habanu galle ke wara au asadda dikira ko be aga na Allah hin ko nan ko daga habanu yimme kada Allah hin ko nan ko daga habanu galle ngai yimme basi ga Allah ne ma be ga kama ga kemme aga habanu ma kemme na bara kada Allah hin ko yimme nan ko daga habanu fa minan nas man wa kambirina allari suron tagani surobe nu gara hijira allari suron tagani surobe nu gara almura nyangira nga yiganta bana de nganu ko ko kamundo munye fa minan nas man allati surowa surun hijira kai surowa surun da almura nyangira kai yaqulu rabbana atina fid dunya kunni qibari tunana dunani allah khairi kini ngaduna mobilisiren kini ngaduna komposire kine ngaduna ikuna inyaga intu nyana duna ne manya ini nyaga intu nyana iga alla nyaga na duna ne manya alla to ma lahu fil akhirati min qalaqi alla tike kama taqanta maghallara wa in huka bi khali muragabe ke hayi o mati besude on tangan ne untu kai bonu wano ti farenti alumura do alumura na ti alumura gabe tanyana sababu na fukara hun kata bakka serenga ko angana megello imbendi ti merenga na imbeke biaga mena buroke bakka imukobe wonu gani muranni kenya de ti fukara ko kan pate bakia misigina hun kanne ta ganya ni de o serebe ngan nu ngana nya kenya alumura ndo hijuruma ti hijun gabe do alumura ngabe anangar jaganya wasana ana fukara hun do misigina hunya kata na bakka serenga angana gabe ndam piju gabe mananga ni kiyai anga na daga no galla nya ga suntan ke magaduna ga ho ho tam magala ga takken takken kamanda magala ga ha ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من التي شروي غنوغوانو غني سروي غنوغوا سرون لهيجرا كرا نمرا نيانجرا كين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كنتنا كما أنه وشركين الدنيا أنه وشركين الدنيا دوان ينتا دونا للاغرا خيرين كبا منا كي دوان ينبغا كنيا أنا ستي فارين يغن غنغبا نندوا تي كي دوان ين هران دا دوان ينتنا دوان يالا غرين يانا كي دوان ين أنغتي دونا خيرين أكوا كبه تو دونا غير وانتا كبه تو دونا غير أسوى الله دي وأقوم بسيرين غادي، كم بيم بسيرين غادي، يا غريم بسيرين غادي، لم بيم بسيرين غادي، شتو هم بسيرين غادي. الله كيري كنين هوسير كنين عدنا، الله نه هوسير كنين الله غرا، لا غرا غا هوسيرين ثورادي. أنقول لسير ميجن نانجيتين، الله نان يعقوم كوراني، الله نانقول لكايتين كنان عتان تاينا، أنن دعاري جن ناسواناني، كين شوغر الله غرا هوسيرين. سورو يبغى دوانين دين عنني كيا هيجرا كيا روان مورانيا كيا كين. الله أن خير أن وشركين عندنا أن وشركين عند الآخرة وقنا عذاب النار الله أن كسي جهنم ويبين عنك قطنا سروا سرون دي هجرة كي يكون كان عندي دعوة من دعوة ها أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا كأولئك يغنوت أوسا غن كتا كوبينو برا هوسيرن نياغا دونا نا هوسيرن نياغا لاغرا كوبينو غن نغاني دونا هوسيرن دو لاغرا هوسيرن ارو كوبينو غرا دونا هوسيرن دو لاغرا هوسيرن غرا الله نياغاي نا الله نياغا ني كيس جهنم باين بينا أولئك لهم نصيب مما كسبوا كون تقنا كو دانغاني غرا غول كوبينو غول تقوي ماغي غول ني لاغرا wonora wulai ka kissa ga nikatta ko wonoga tulai ka kira saga nikatti hilliswa kebe gara duna bane muru aro kebe gara duna do lagara muru allati hoho angara golle be nya an takin kita lagara mana an ka gara an golle buru be no dabari duna mura na kigara golle buru be no dabari ay takin kita lagara golle sir nya ngana kiga be gara duna do e walla gara sumuru allai ni ngan ne nya kenga yomar khaman ko ta ga takin am lagara wonu tarawanya nake kanna sagande arabin kanna ndado kebe gantinta na sagande katike na kenya mboso kube lugati duna hosireno lagara hosireni arugara allah nyaga allah ni kishi jahannaba imbenga ulaika lahum nasibu mimma kasabu takina kwa magaigara golle kebe golle takina kwa magai golluni lagara wallahu shiriul hisab allah ni kurshi dana tayine keseru hisab ya wamana nuhidu amma nan yiwani allah ni kurshin dana tayje uce allah na duna girne duna yimme uce ni maniya ucinne allah wa duna girne ni allah wasurun kurshi ken allah tu yimme gabe ha wallan kin ga karaba ne duna magri gabe wala seruli hisabi yiwani kai seruli hisabi yani gadi yoman kaman kota kaman wara kallamun te daga honju bana shigi biran kamma adamare men tuwan ngani jinnan do maliki an ngani kamane nganari agana yang kanan giri la resu kama tikitu kutenga na utusu huba ngakata beta yu wakati Allah kite chukutunu na nyama arjanna dungkong rakie kutengkira arjanna janna barungkong rakie kutengkira janna wala sere uli isa suhuba kata beta yu ketaka hu kite chua nyamine akundu honda kadu honda jinnandu hata maramine Allah wasu kite nyamana arjanna nukunda kie kutenya arjanna janna barungkonda kie kutenya janna wala سيرون الحساب كرسي دانا تاني يعني الله واذكروا الله في أيام معدودات فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله qara allahin ko fi ayami madudati ki jaton tukudu ari ibn abbas maga atel ayamu madudatum ayamu tasriq ki jaten tuku kuna ayamu tasriq ne mano batin ku biram minnan ki ku shiki banan ko ta ganan dangi bitu ku shiki be badai muna basa ti kunya ni ayamu madudat wal ayamul malumatum ayamul asri ati ayamul malumati ken kawarin qur'ana ndi ken ni bituku tamya banake bitu tammi hana ikrimatu qati ayami madudati yani at-takbira fi ayami tashriqi ba'da salawatil maktubati allahu akbar allahu akbar ikrimatu ti ati allah gati gar allah yun ko ki jatun tukuri au riyani ayamu tasriqi banake kotam palle bituku shiki be gadai farlan challe su halle ona kabarungo nanti allahu akbar allahu akbar allah tawajjukur allah fi ayami madudati qara allah hin koni ki jatun tukuri kenya na gari hadisante ni farenti yawmu arafatan wa yawmu nahri wa ayamu tasriqi iduna ahlul islam wa hiya ayamu akil wasubi farenti arafa kota burandeke kota ayamu tasriqi ke bitoku shiki kuni okuslaminu sallenye yige kota ni kumi ni kota ni kwa itara tasriqi mani shariqi ni tasriqi ni ya iganyi ganni gana lahi ankari lahi ke chebe gana tori maga bitoku shiki ga minnan ki kuino ina lahi an cheke a hasini kienga cheke ga kawani ni nanya husane na yani gatina ya mutashiri kuni ige kota ro mini kota shidami nunda mani ayamu tashiri ayamu akli wasrubi wa zikrillah harise tanani farinta ayamu tashiri ke atim ige kota nyani mini kota nyani allah yin ko ngem kota nyani donc ona allah kabari to ngo ona allah to ngo ko ayamu tashiri di banake gana shigi makwa ayamu tashiri ko ganda ganyame takbirum fasalu lewati takbirum takbiru al-muqayyadu wa takbiru al-mutlaq na utuba nan kota ikata makembire nga arafa kota fajiri kabari nga nyana da nga nashimme anyi men kabari tando wati ni kada takbiru al-mutlaq me wati ntaken kabari yana anga nashimme tanna kabari yana men na kutu arafa kota fajiri kita mabitu kushiki ganda ganyame takbiru al-muqayyadu nga kende farlan challe suhalle kita kana kabari yana farla jande su hallagana kabarenya awau ko keta takbiru li mutlaqa akenga utu na utu bana ngana shiki kota be nallawara arafa kota fajirina takbiru li mutlaqa na utu keta arafa kota fajirina na wara ayamu tashriqin lagaringa daga nyame takbiru li mutlaqa wal mukhayyar ngakappa be budi faran challum pallenga kabarenya nangana shimme ga haram bana trentanga kabarenya awau takbiru li mutlaqa wal takbiru li mukhayyar sukkahuma be akenni me ko kabaru ko ni mo anyi mena ko no tan duade jamanu ko awalla da nun diere salli gare nun am mikuru nakini sirai awa kabar yen ko no jamanga terin kana kinga na dute agana kuru jaman ni galle ko agani terin ka misiru no ko ni wanya na to anu da sige sige de nyai tikini bidiya ni itini kara takbiru li jamai jaman na kabare nya do me bidiya ni ina wara salli gero nga ganda daga bane suni kabaren ko ti imme misiri no goni farlan challum palle bane suni kabaren ko ti imme mesere bane na mikro laga gana araga do mi anta gemme mamor nasir din al bariti bidiya nyani so abdallah bombaji kitabeni majmu fatawa maqalatil mutanawiya ati bidiya nyani sheu mamor gun sari wa semin fatawa rikani silama ati bidiya nyani sheu ahmad tujiri kenda risala da barakat ne mawa tuwanu tanta gemme bidiya nyane ara kana ngare bane suni kabarin kuti me jamane ke gatina to ko gama ko ti soronta ko walla nja tendin ke gama ko e wa jamanga iwa ho ko ninda ngane walla jamanga ne qina allah ba ma jamanya haramare min nafarin dan ke sunna batu nke ga dan ari fatta walle jina daiman di wakati be asine be asine njigin misire ndin tin kenya kabarin ko nota menda delle ngare ho ni galle ko ti me ngenta ko ho ni kallen ko ti imbe to wana woro ma jamane ken daga kitabe ke ko yayi jabu nya maniya ti fare manya shebonu manya ti gai kunga manya ti soronta kono banai ko ingara wajunde nyi misirende ho gemai nga makka bare nga siginta anyana jamane ke misirunde de kankenta dabar nda deli santu ngari bidi anyana ho ga misirende agiria na mu ubute ma aga putu kajaga ma daga dindu kushenda ma nga bungari kata atanke ntikeni bidi anga sunna misiri gore ntwa ke dabar jamane ke ntinke ndaro sunna misiri gore mbatte ngena do Allah farinya khalle aru tuwana santu ngarke ngenta ru pomo ko sunna misiri goro ngade o hatta mi adaga aga su mani me bakanda ma me ngari ko tay saka ke dire kunduta adangi ni tikuru ke adin ngari adin creation adangi tuba anti nya ga batena atanya ndo mi wajundi ne anti kembire nga sallem palle almami na mikuru la na kabare ko bidiya nyani ampa kre ngari ti yabo anti pakre nda ngari wati kene sere gasa ti musa kenda ti kunya garna libya Musa nya sababu ni kulliti jamani ke ni warasara wasinwa. Atanko tangara diga meke kwa dike toro. Atika na utu gelida nga hatime masasa. Ina sige sige ndenya idu alimami nui mega ja. Arna nchabati ni tungunga maha. Konti nankalenga. Tungunga nankalekea. Ike imero alimami nui guri mega ja. Iga ni tirni na chiti fare manya. Seibu anu manya. Ina taka kuna nyana mani. Sunna misiru gore su alimami atika da tirni. Atika ime butu yukonu ure imea. Ate ar nan tuba angaran to musumaran sabata kamar nan tuba an kallenya ni to mi alhamdulillah jamani ke kuma sa fahamu nda ko itu wana boronga wa batinga i konti membu andine me iri ga alhamdulillah bana ke be gadangi nda ngaro to wana manyeta ili tirni ti bidia nyani adonya ta mi ti bidia nyani ti lesi kenta dalile ni dalile nya ma kanu shiri angara allah kallenga angara farin kallen ma shaga mu ku jama'i to ko Allah kan leke kota surunda domino jelang ke ngat tungunya kamanga na ko ni surunga ma ko asere warni pu asere ke tuna ga unta na ina ngare meida wala biriya nyane anta gemme wala ina ra ke wara honu di delle ya te wa tu umarunu aro abu hurera ta timmin nan kindu tikunya ko no surunya ko no bumba jila ke jabi ati umarunu aro abdullahi ibn umarunu aro abu hurera ta no galle kuma nya kwa ga kuma ko kare engwe ma din kenin kallen kwa din tren kan nan kala na Umar Abu Hurairah tanu ma nya kundu de Umar Abu Hurairah tanu tren tenya yi meni kallen katu ina kabar yanko suru be nu ga minna ga namu ya hakira na yan kabbe suni kallen ko ati Abu Hurairah tanu kallen Abdullah ibn Umar kallen Umar nu kallen yi kan meiro shere ma met tren kade na nya te kibri jama'i ngare anta gemme angare ho ne kallen ko ti duwa faman ta'ajjala fi yawmayn sirebe gana taw minnan ki ku hilli anga bugu bidon pilli ga timmeta anken taw ambu amma bita shikadindu fala isma alayhi junubun tanga bidon pilli ga timme anga bugu minna junubun tanga wa man taqara sirebe ga gana lele no nan dugundi na bita shikandin kal duguno fala isma alayhi junubun tankai liman taga meke junubun bala wona ko sirebe ndakanu allahi jundi antaru bito shikigume ka ede nanti ko na biton ci kidugo serebe ga kanal lay kenya na biton ci kidugo diga me muralon taro kenga de serebe ga bugo biton pillewo serebe ga bugo biton ci ka junubun taga ho hoyi ka bito hilli gume mo biton ci gume mo anga kanu allah pe jundi de serebe na kanu allah hi jundi am bugo biton pilla junubun tanga serebe ga na kanu allah hi jun no wonne am bugo biton ci ka junubun tanga allah kan ne kenta ro biton ci gume ke banai de soroku hilli swabe anga kanu allah yampi jumde allah garan nyamar ke banda nya garan kaba ke banda to no ambu bito hilla hontanga anda bito shiki dugo hontanga wattaqullaha ka kanu allah wa lam annakum ilayhi tusaruna agana tun nanti aku ju sagane katti allah yomal khama aga su sagane katti allah ya gasi kala jomena gani aga besu shiga shigane na besu trine na besu tuwa yin khaira fa khaira wa yin sharra fa sharra hobe na khairi nya nan tuwa khaira hobe na bona nya nan tuwa bona وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَمِنَ النَّاسِ مَن الَّتِي سُرُوِيبُنُ وَسُرُونِي yujibuka qawluhu fil hayati dunya agane shehenan da duna dan ke bire gibarenni addiga mun an kabakuna ngatininga haklan tebe mun duna hay munafasa tike aya yanqa fi nafari min almunafiqina ata yanqa min ahlin jama'i wa khibarin wa qila bal jalika ammu fil munafiqina kulluhum fil mu'minina kulluhum honu gati aya kani ammu nyai awam munafiqin chutu adu mu'minin chuwa yanqis wa kama bunkazir tu wa huwa shahihu kiani digan chambi anya munafiqi anya mu'mini ya ke aya naswa ututa sirebe la halanga nanya ke mukota wa minan nas man isruwa suruni yujibu ka qawluhu fil hayati dunya yidiga mun an kaba kono duna birayen kibarendi aga nashe dunan pinne an atininga allan cirebe muna hay ngallan kannana be muna hay ga hakran cirebe munduna hay silami sire mpay mu'mini timman tem pay wa yashhidu allaha la ma fi qalbihi aw allah ga shedi din konga kebe ga sundomeni mana anda shehe nan chehe nan chehe anati wallahi allah inke sheda ke anin chondomeni ga kebe kafara na allah shedi din konga kebe ga sundomeni walla kenga he aga kamma igran ke muna haga hubei aga diga mukube konno iga nda sundomeni ai me akamma na allah shedi din konga ta kebe ga sundomeni pase kebe ga sundomeni allah tu deja mana diga muku hillo amma ananya gai na kebe ko ira kenda ganta sundo mendi allah wa sheda kebe ga sundo mendi allah kenje na wala kenga ai mega kama andi diga muku na kuna na allah win cheda kia ni tondo mendi ai mega kama na allah shedi ni duka ma kebe ga sundo mendi awai na allah shedu ni duka ma kebe ga sundo mendi ga ko apo ine wa huwa aladdu liqisami mekke kama anga nyini gajan kote dunke adu gajan nyengente dunke ani katta shida muwa adiga mun fa isru kanga nyini awa kembirenga gajan ndi agajan yang kote ni katta shida binuwa aga na gaja gari awan nyengene ko farenga ti ayatul munafiq sadas ija hadasa kajaba wa ija wada khadara wa ija qasama fajara farinti munahin ta wa manjani shikoi aga na masala wa garin kutuno aga nan lahidu muta jambene aga nan gajawa yada Allah dul hisab ari hadisen de gari inna abu ghadir zali ila allah al Allah dul hisab ibun dikebe sirebe koni te gari katti Allah nan kota suwa sirebe gani gajan kote gumena kikar sanda gaja ye ta an gaja ngem manyade abu tem manyaha dan ta saga itu Allah ta sire su konni sorundi na ke kaman baba sire na nyi an na nyi sagene anya ni butte ga gume kanki ngana gaja ta gaja ngem man ta ndag gaja ngel la kara ga an ta walla farinti munahin jukku nyani o ija qasama fajara aga gaja su wa yada na ta limited tay wala Allah dul qisam min nikeni awa addiga mun kirin dina duna diga mukuli duna biranta wonde addiga mun kirum pay wa kaba kono awa Allah ga shedi ni kebe ga sondo mena ta Allah inke sheda ke ani chondo mena nya ntanu e wa ga jam kote dunke ga ni katta silaminu ma nyenge te ga ni ga jange ni ya da tini ga jange ni Allah bi lo qisam ke ni kya ha wa idha tawalla sa fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al harza wan nas wallahu la yuhibbul fasad wa idha tawalla Allah da munahiqi anyam kenyam mu'mini a kenyam munahiqi kudigan dambu ku jukun dambu gana sabati serebe andigan koninto anji ku Allah igara kengo Allah rina kama nyango lenga digan koninto di manili Allah dul qisam digamu bega sondo men nenen kama inda sondo men anda gaja ya dancani Allah warna nyango lenga ko munyanka ma wa idza tawalla gani halle koitan ni munyen kadita sa'a fil ardi awatir ne munyen kadi li yufsida fiha purna ngunoni di munyen ni addi kan ko din ton payke kebe galla kan dan da sondo mema nyangolle nka gana terne munyen kadita abono din dinia aga junu munyen kebe kenni bono ni da munyen ni ara wa bono ni hishiya ni mega yana bono din ne be ga ngandi kenni kanga wa yuhlika li harsa awasqu honum plakin wan nasila wadda walle mun kalli wandi teno ganari ayi bello no wandi duganu makuna anayi bello sokki nga gunne ndangana ibaka suri nti gundo nyi bello anada ga wandi tenu bi wandi daba ga ganangari no ko bari ntende ana sokki ana godon kutu wandi daba ni ne ne kutu kesu wono kara hasu da kuma node sugu marana anga kamana dabanu maranga sugu marana inta kachi ga na inta chi ngali honu garan chu lemme ngari gonda me wa gollambu ata gonda me pai wa godon kusu inta ho he bondi ne munyanga he ina tsugo honu palaki ina daban lemmu palaki wallahu la yuhibbu lifasada allah ta bondi dana munda sirebe ga bondi ni munyandi kemu ga allah ta bondi dana munda wa munafiqinu aro islami fashiqinu go allah gari golli mo di diga munya kuna gaike ha wa idha qila law taqillaha qadatul izzatu bil ismi fa asbu janna wa la fi salmihad wa idha qila law biren ballagara ke shire nyangolung koni digamu ara nyangolung kono dangani ewa angana wajuga ka angana wajuga ali halan ni kankai la hala sikanda angana wajuga ali halan ni kankai wa idha qila lahu angana tike kamanda ittaqillaha kanu allai anga kudigamu benu konna lakani gantan chondome nga wara kanu allai anga ke bonuri nebe munyenda wara kanu allai Allah garan nya marke be annanya agaran ka wake be anna tokono agajatu huli ijjatu bil ismi dundara gunna kitan nan kusa wara dundara wakina sababa na wara junubu nyange na Allah ga makka hanga na kenan ke nyime anan bunudi agana anda su asiran dambe dundara gunna kita dundara go ke gara kita ta dundara go ke awutuna wara junubu nyange yoy angane bako shala ga ma Allah imeka ana aya nyimeke aya ke be imeka Allah kana na bunudi Wabi a'udzu billahi nati farani mani mani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wabi kenga hana tanke nyimeni mani ana kusa gara gore sitan har kengo de man pra watu yare ngake dundara kun na kusa utu na wara junubu nyanga iko ana junubu nda bare fa hasibuhu jahannam iyo allati jahannaba da wasa jahannaba kanya gara takke inke allah da jahannaba kanya kira takke nda jahannaba nya ran lorai kinda baka da tuba jahannabai kenda ga baga jahannaba da wasa tubarai wala bisalimi hadu agar pahido be pahidu ure kundu jahannaba pahido pure wa ure ha jahannaba gani ke be kenna go pahido nya mene anna yugo ka mai wan ka min fa'u wa min fa'uhum khawas jahannaba nga yugo ka mai go ka ku mutena na jahannaba ni kenya ayira manyana ure an ari a ko hamman ka ku pan bahidon bono magara kebe bahidu wure ken ayi kai jahannabai ah wa minan nas man ashri nafsahu bidira amardatillah wallahu raufun bil ibad bire me kaman wara kallan wunte ngaram munafiqin kibaren ko Allah warne mu'minin ka kibaren ko kebe gari dugo go Allah yitike aya yanka Suhaib bin Sinan Urumi Suhaib ibn Sinan Urumi yiti aya ke yanka kenya ka ke aya metwanu ti al ibratu bi umumi lafu lillah bi khususi sabab diga me jate raga inna diga me ga besu utu a jate raga inta roga yanka ke be bane ka sirebe gana Suhaib qalle ke me nyoro dunaga gille aya ke wadan kai ومن الناس من يسري نفسه التي شروي غنغا شرودي يويدو قبونو ابتغاء مرضات الله الله دمي مورين چاغورا والله رؤوف بالعباد الله ني هننا نكسبي هننا نكوتي دونكاي تيكومي سهيبو غا غالني كانا اغا سلاما غا مكه نا غروغمياني فارين غرا هجرا نيان ناندغا مدينه اتيوا هجرا نيانا ايدي نا غريكي ودار مدينه asurun tan na munda na munya tin na hijira nyanya na ngada madina ya ite ko wando na gure kana daga ba na gure ke munci ba nan tara amba ne gada amba ne daga kan na gure kentara de atokora atike ngin kishi duba na gure kunda to gore nyimme ka ga ngal latiya mo ata suwa ga ma adina gure tun to ma ga akkan de ari jonkoi makkai e madina aduro ari jonkoi madina a faringara haina garo madina no gonda ga katti faringara haina ati arabbihal bayyu suhaib ati suhaib angara go be nyanda tonun kitali angara kobe benya anda tunon kitari allah ra aya nyang kanni na ke aya yang kanni nan di soro wono kunno di khobono allah dunga yum murenya sabura allah kan hinna na kasabe di kobe e wa sere su gani dina nya kunno angana shigi har lenke ke khabila di ame wakite angana shigi khabila ni lenke tangan dina nya na aswa ballam aswa ballam ogara ko mobe lambar gonu ngarunan kam me angari balle ke hay na tonu ni lambar gonu ko hay na tonu na allah utum andan dugo bo angaruno ke aya di andan dugo bo wa nan ganya kame allah batana do kame ko musire do kame sara badar kame sunbu sunna maka ke sunna utude angara ke sunna utu jamane ke no gonde re kan no gonde no khabilan no gonde tibari dambe ke suwa sakana to go bun dambe ke suwa sakana ka anna allah utu anni wara kabilan allah gara kebe wajam min dan kam allah gadda barna anna ya kabilan no gonde me dunam bi ke kute an ke nan dinan da bari an ko be an karo ke ya riyal arna nyoda ha يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ألر مؤمنون كريرة wati allah ganan mu'minun qiran nan tarun cikindi awinya marne hi gore wallahi kabana hi bur gore allah ti mu'minin wa gabenu ga ti wonne tilim nan ka uke gombo ngontu miya wudu guru fi silimika fata qaru silama gon chariya tudi manan pita gasullo silama gon de pasi allah ganan mu'minun yagri allah ganan mu'minun qara ganca ga ti mu'min ya gasullo silama gon da wa go mu'minun ku wo mai silama gon de أغتي يا أيها الذين آمنوا أورياني مؤمنون دخلوا في سلمك فتا قروا سلاما ونشريان تنقل أنك تنسلاما ونانك دينا وطول أندمنا دينا كسريان جوائي أنا سواوت أنت يكون فقه مي أنا دمي كاري كارا تكلا تنيانا يري أنك مرو سلاما ونشري اللون سوادي والله هو دبر أنا دبري hobe anke konya ga makinyan Allah ta fattaqullah mastata'tu kanu Allah gashe kun faqi garan ta isani meta ran ta nya nayre kenya ni go gashe kota ya ga ta kunu igana ho ho dabari igana tikke manya inati ya goti to muni inati ke manya nati to mutara ta nya ati he ati sonu ko ati ke ga jate be ngari silama gunyan linna lodi umaru silama gundi silama gunyan linna lodi umaru silama gundi yo kenga di sunin ke banai de o jamanu ku silama ku nyalli rodo ga maro silama ku di an ga naru honda Allah tan dungina sariyan tuwai asariyan tuwan dungina suwai me o ku jamanu ku ni mani hobe do soron nyon killumundo soron daga killunga na nyabane o dunga kenga hobe do soron nyon kindo soron daga killunga na nyabane ina titi o an kam gon ko ten ti kellan tanya na yere do guru fi silmi kafata qaru silama bun ci wadi Allah ga tu hohonya faringa tu fofonya alluna suwada nduna suwai wala tattabi'u khutuwati shaytan kama daga shaytane killumbatu hoho ga ni junubu nya tokonya ni shaytane killembatu innahu lakum aduwwu mubin shaytane na gara konne bangante ay tuwanu ti konne kani kan na tu karashanin konne ay karashaytin konne ken ka tuini kammo idi siresu angana nyagali endi nyagali hinga nan kita akenga butwa nyagali hinga nan ankin kita ga ken torona balaw manan ken kita kenga nyagali ni ta yangara kenga risere so ankon ne ni ankin nyagali hinna ken torona bone nan ken kamani bire ba ken nan nyagali angara ke jatel daga sere so ankon ne ni aw shaytane na ga daga ni konne ai akon na mun kabban gande ga ah fa zalaltum بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم جلغا غنان ينجل أي ملتم ملتم نميلكوا فإن زللتم جلغا غنان ينجل بكتم من بعد ما جاءتكم البينات دليل بانغان تلي حد لكتا غي dali bangante li halle katta ga nan nyenge bakkay fa la ma gana tu anna allaha jijun nan ta allah ni kalbun dana nya ara kutundi atun ka gundi ara khale buyani allah ni kalbun dana nya ga ta ho ho nya kosun dana ta allah mana allah ni kosun dana nya hon ta allah kosun ajiji ure ne ke hakim allah ni higgemun dana nya kita nan nya ni higgemun dana nya kiti kutana gore nyani agara hi sukonya mobe an kawa kundu ne kera koy gari nanti kuni togonu hillai allah da ajiju ni allah to gonya yi hakimu ni allah to gonya ha ghalina duruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaika والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون كما نورك الله أنت نرى الكافر نبغى بغى نكالوني هو بين الكافر أوت محمد صلى الله عليه وسلم هل ينظرون الله تكاهر نمان ترينكنا إن تهوه ترينكنا إلا ياتيهم الله في جلل من القمام aganta alla yimmelli qiyamam berangan nangri kampata jernuke lare sikamma kahini tabullu gullay boy fike maganya jarafiya ngade angana fike nya jarafiya nga awago anga konoti alla warni tabullen nogondi awago alla hay tabulleke nogonda tabullen tigay alla kan kandanta kella fike yere tan nanya ma anyay alla warni kahini tabullu gullenga wayna allan tarno hono gondan kora kella alla warni kahini tabulle tabulle kebe kulle ngani kemire nga kaman gora kallamun te fare nga na khan jwani nan talliki tu kutu komando mena kamane nan lare shi aka ma bima yelu bi jalalihi kaman gora kallamun te nga gilli lare shi kamma kemire ndi malikanu kunga yankana alla kamne kampana malikanu kampata hana malikanu nganari kunna hada mare mun beru ga qiyamam beranga hada mare min do jinna kunna safe na ga yori kampata hillan kalle nganari kun kana safe na kun yori kampata sikan kalle nganari kun kana safe na kun yori ma kampata yerundin cuma di kanu ngari jinna do hada mare meke ngasu na ba kaman ora kalle mun te nyimme keta anari kahini tabullu qullai goyi malikanu matri subuhru quddusu subuhru quddusu rabbul malaikatu wa ruh igalla senondi ne walillahi almasalul ala ma ngutu kallamun te nake allah da dunadan kutunga nyugo hay kenya serene igana irini moto numa garuni ure karuni kane wa garuni hallanga ne bako be sera kota yanka imabu wasira kamanen kallaga gana irini malikanu ma subuhul quddus subuhul quddus iga allah senondi ne rini kaman wara kallamun te lini ken arini kahini ken tabullu gullai walmalaikatu ina manitren kana inta ho tren kana ganta malikanu kana li wa qul ya li amra alla nara nahinu tura kutuna sunyama kafirun inta ho tren kana ke gaye ha alla ngusa duna grande qiyamam berenga kaman wara kallam tan nalika hini tabul kullena kafirun inta ho tren kana ganta malikanu nalini yori nan chappe alla na kitun kutu kitun nan yamen ko be gara janna na daga ko be gara janna banna daga inta ho hotel kana ke hay ke kota ihwani kaman gora kallamun te ngana yanka awatni aina al muluk aina al jabbarun aina al mutakabbirun duna tun kan yugonna minna duna to nya munda ro kuna minna duna kan dun koto kuna minna allah ke konno ta nu shiki qiyamam biranga la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba sirran tasih allah nati liman lil mulku al yawma lengi kotam maranden ni ko hoy siran jene allah nati lillahi al wahidul qahhar anata ninke bani adanke allah ni karabanda na ngamba ni ani lengi kotam maranden ni bani a khande anati jinna ndo hada mare meda ngani ewa katinga golle jongona bugura ga serebe ma kamundo munyi kamun karando munyen kara bugura ga serebe ma bugude kelli suratul rahman ni ha ya ma sara al jinn wal ins من استطعتم ولا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا من سلطان الله نتي جن روح الامر من جماعه بوغرغه هوبي مغلن كنا موتي كم من كاراي هوبي من ين كاراوي هوبي بوغوده قال لا تقوا تيرا تبك nan yi afan kanganti ne asallete nganti maka ken ka hankada sallete enti da kota aga shiku no ari kota de Allah wakitu kutun kenya Allah haido kenya tikahi mun tafo hoddu kute da he wa ila llahi turja'u al umur wa hiju sagane katte Allah ho ho sagane katte Allah yawmal gaman kota ayana kitun kutun sirebe gara khairin da baranan tuka gairi sirebe gana ponin da baranan tuka ponin arno kallenya khairi yana kota سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ sal bani israila mamaru bani salam kontrindi yagubaremu kamwa tainahu min ayatin bayinati angabanki allagra tagumancha bangante gabe kidiya kaken tagumancha bangante gabe imatu mundi tawho itrindi angaba bani salam kontrindi angabanki allara tagumancha bangante gabe yakidiya ki baraswa ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته سيرب ان ان الله نيمان برغون نيما كيري حلنا قواغتي الله غتي ايات تنادي الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهل قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار الله تنك مسرون رنان كبوك يا كوبي نوغرا الله نيمان يلا كافر وي يري سرون قورا جهنم بكاندي isabatiran bono o kenya nira Allah gati sirebe gana Allah neman faragu nema keri hallanga angana Allah nema ke faragu nanya kafira gunye fa inna Allah shadidul iqabi wa Allah ni yanga ngata kote dunkai kati ken kama ngade sire sugara Allah gara nema nuku biru tuwa uke no kande ke birita sire sugara kenya haragu nanya kafira huma anna tu Allah ni yanga ngata kote dunkai زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ayam be suron dangani kubenu ga kafira hun konda yambida Allah ra yambi ya ren kan ti kafira hun chamu fadam ma jahum ajaba Allah qulubahum angana nyenge Allah kan tando men nyenge dilite Allah ra yamba kafirun nya ren kan ali hayatu dunya Allah ra dunabreke daga me Allah ra kenya yambi ya ren kan wes kharuna min alladhina amanu iwatolin tawunu nan changati surunga kubenu ga mu'minu igas ko inu mu'minu nga nan tole tawuti mu'min ti dunan ne makai magaba ne allati walladhina taqaw qasru kubenu ga kanu allai ke dunadi yere fawghum yawmal qiyama yawmal qiyama ko tayyana kafirun kam manu idra janga kafirun kam mai titirun kafirun kam na kafirun to bini jahannaban no gondi mu'minun lu to qari jannati eta sunu ya ginga kafirun ay gailan ko pere jahannaban duna yere kafirun ga soyni mu'minin ga yawmal khaman ko ta mu'minin na kafirun kam mano wallahu yarjiqu man yasha'u allah sare marjana kebe warjagan dengara allah ganu bi ghairi hisabi anta jatana yimme ana qoruno anna kinanga awago gari hadisi sante ni ibnu adam infiq alayka allati hada mar mari bugari ni atinna ko gandin kallan na fo gandan kalma ari ho sante ni gari parenti anna malakani yanzilani min as-samai malika nuhi liwa yankana nangirika mundi sabi hata kulli yomi kosa tu suwa hadisu kuiru wa uli maununta bana chino hadisi tanadi mami yomi yusibi ufihi li ibari illa wa malakani yanjila hadisi kewarni kemu wadi kota sumtari ili nga karne kumonga kemu kota ni aganta malika nuhi liwa yankana fayagulu ahaduhuma allahuma aati munfiga khalafan malika bane nduangeni mania watini kama Allah kebe gina abure nafana huwa rabatini agada kebe bugano huwa rabatini awa odo dunaga gili kumalika nga gole mpaikere suhubasu suhubasu iwa yankana mwenyeni nga gole nike bane bane ngatini kama Allah kebe gina abure nafana huwa rabatini wayagulu le agaru bane ngatini allahuma aati mumusika talafa kama Allah kebe gina abure tikitina bunoni ya hadise ari bukhari no muslimun komenna tu allah nan arjagana nke jimente na duwar jagam anga kutungona ko kebe tinga na bwala anya mene a allah gandi galden tikiti bakan ke magaba allah ta nafaka ke kana nafaka kam ari hadise tanari maga tikiti nke allah gagen kallen tikiti anke tikiti nda allah ri galden tikiti ali mo wala donc malikan do ngenta kadne de sire gabi ha ino kutungana nyani na burenga maka antaruno silama go antaruno mare me antaruno sumpo antaruno misigino antaruno fuqaruma misigi kasara na kitata ana burenga na bono imbenga na kita kamo kara miliwa mboni magayere ananyi ga kati kasara nga kita na ngana tintai agari mu gon kunanda ngati nan na dema kasara ngana kun kita waran na bure declare antaruno haqire malikan langande nyane dai batte koy keni allah gara da kira kutwa suuba su kun malikan no hille gayan kana allah kebe gina gure na fana ho saga batte ni allah kebe gina gure tikiti na bononi bononi ne ke hasan nan gabare allah rawai hola na hangen ni rawai mbeng allah ngara ho tana wallan ari hadise tanani na fakan den qibanin ya qulu ibnu adam farinta hadamare men ngatini mali na gure وَهَلِ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْدَيْتَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَجَاهِبُ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ كَرِشِهِ الْمُسْلِمُونَ فَارِنْتِ هَدَمَرِ مِنْ أَكَمَنَ نَنْكَارُ نَغُرِ فَارِنْتِ يَالَ هَدَمَرِ مِ هُوَانْكِ مَغَنَّا غُرِ كِدِگِ مَانْغَرَ كِبِيگَ نَانْيَامَكَ هِ أَدَانْغَرَ كِبِرُ إِرَامِرِ نَارَمْ پَتِنگَ نَابُوغُ أَدَانْغَرَ كِبِ سَرَغِ نَاوَرَانْ كَانِ لَغَرَ ho hon tam maganna burinde kushiki gahe farinti hobi ga manya kushiki ya anke ni daga na yanga kento kosorum maga daga na nanga to kosorum maga ankalle nanga rakebe ga na nyama ankalle nanga rakebe rodro kendi na rundi na gaso ndan kalle nanga rakebe sarag na warankane akutti anna to kosorum nyama ga ire kenya ne agari hadisa farinti ayyukum mala warisihi ahabbu ilayhi min malihi farinta ga kumpaide aga kenta le munna gurunya dina gara dina ga imena buma sai wonti farenda o ho ke ngaro ona gure munda ko farenti ai ati anyi menna gure niya angara kebe saragi anda waranka ne la gara an kenta le manna gure nanga kebe marana bo hada mare me kannal li ganda ko hilliti anga kebe bwani na finance allan kille ndi aranga kebe saunu kannal li ganda saundi ho ke li ganda me kenne kenta le mun kalle ne an kallin nan ga kebe wallan kan illa khara na qara shirin kin wi ha ha watin kin ya ay inshallah inshallah allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعليكم السلام ika kala ikun kolo la wone kanyiba ube eni mugo ebe shiro mi fana ni mugo de be nyonga ka kuram mene mugo sinogoto ke ka kalanke wone kanyiba ube ika kali kun na ika kuran to ika na mugo daranze ala amba fo ni mugo mi be nafila ke sufi lala na ya soro ikelen de be yoro la ni mugo te nyonga nibe kurana kala ka kurana laje ka kala ore baraji kacha kateme ka kali kunkolona menini mugo be nyonka iba kali kunkolola ode ye i ka wajibi yere paske niye kuran mene sino goto akuna ya tuno ode beye mi sino goto re karab kuna mene mugo ore ube odo be ni kuran mene na dro uka sino go be tinya ube wulu utese ka sino ite kuran mene wala nini mugo de be nyonka ite kuran mele ibe kuran fagaden to ibe ka kurana kari kun ko lo de wajibi ka parce niye kuran mele tro ye to nyane ke e wa dur ke ba ko fana hari na ya soro boyi a sere nendo e sujudu to ne wulu to ibe maga dola yam fe be maga dola yam be to nyali de ni be yoro wore soro ko mugo sino bato chela ikata yoro wore kan ki ikan na flake puru kana mugo de gu kam goto abo chogo kile na fone kani kanta korota ni kalanye ki kam bangeni kalanye hari munu besi nugo ukambala ukasi nugo chinya ko ebe bato de la gote beyede mugo to nyali mane aisha to ko chire sallallahu alaihi wasallam na ba kan nafila salli bonkono ko abe kala kalan chogo de la min de sino baga to kuno min bi nyala fone ba me o chire ga kala tumbo de na be sufen nafila ke nani mugo be bonkono hadama de ka to nyali ko jukuba de do iki yere kolo sama ni bi se ke ka bato ke choko min nite mugo to nyoke me ni ni mugo be nyonka ni ko e be wuli ka salli ni taki kan nafila ke mugo wore be de gunno fe sino wato be de gunno fe nafila to ya ba se ni nafila to ye bara ima bara jinde soro me junugo wore te inno fe memuta na ya soro fana yi kan nafula to ye darrade kama binga ni ala de ni mugo nu ka to nyali nu ka de gutun ten tum bun kan nafila ke ala be nafila da fare baraji de ma har ne ma san me ni wuli la kam go de ka mugo to lu nafila baraji re tala to nyali ore to li wajibe ka te nafila inga mugo ku janto ni na salli nu nu na har ode fule an ka sungalo tallaba min fule nyinye an be an ka mikro ta ka kala sanfe yoro be ba me ni musikila mana manka mana basi tala me ni mugo mugo aw kam misiri be dogotoro so do kerefe ube mugo do pinyene ra kwa kam mikro kambe mugo de mu aya ka kalanda misiri ko nala de ko aw be salire de rambe salire ra mijiki tugu be shala la ai mijiki tugu nu ka junu gudo ne e fana ta sariya e hakke de da e fana ta la kam mikro ke sanfe be ba me doni ke ba ko amani to nyali de bala ni be dogotoro so do kerefe aka tallaba ka salle aya ka mikro ji banabagato be dotoroso na kanudew banabato be so dola kanido mogo do be banabula sufela de be sino soro dona kanudo ni mogo mogo koni ni mogo munu ni mogo ma plenya awula basi tawula be saka tatoy me nu plenya mogo mogo la kwa ka mikro manka ay nyanyina la ay nyanyina la de ko aw me bato de la amma ko tala aye saube na be tayuru me ta kinya tawgolo de hada maden ka ala bato kel bato to keli kanam mogo to ni no fere ah wa alaikum salam dem ne nyammi fo mogo ibe ka do kono bin kelena nana bika ko ubi kan na fulo minaila a ube ube dankari la ube ka demba ya ikan kan munke doni ke ba kon ni na nyogo na ni mogo nana bika iba nyune ali ashal fali ashal ni riya do bin kan kelami fulo minye ni nyem mankanchi doro abeta mankanchi akata kana kabakuruke ka gosi fulo kana bereke ka gosi ni re yado mankan doro besi ka lata mankan kya kata ah ni re daro mankan te se ka lata fonka bereta ni nye bereta ka baba baba beta bereta ka baba baba kata marafa kana na fulo fakali kana na fulo re me ni re yado ni nye binkelin kana minye ni ne de mateli ka fakasi sabem faka o faka ni re yado ni mateli ya ka faka dura bin faka o dankani ya soro li bolon uta mase soro li bolo kana kona ki fare afara ni ye ni fara fu fara fu sara fo itila ni ale de yi fara fana ikera se suwe ni nye qitala difa ni nye de kam wole nyuri ka kabinkere na nyuri ka boyka ani jahadum be wuli kata mo wokele uta kele nya wala an ko jahadu ta de fo aka soro li bolo alaka dina o ka kurta wure kan ngani aka soro li bolo ede ni ede be wuli kata mo wokele me ni nana bi e ka de sisa anyoni noya ibe se ka nyoni noya minye kata i ka nyoni noye me ni ro ya do te kisala ni ma fa ni ya fa fo itina na yi fa fa na kera se disue parce que yi to no ki fa ka ah ah jamu be mera wa sa sa si na sa ba ma ma ma sa dan ko ah ni nya nyi ni kali men ke ko jamu nonu ni nyogonje futuru ni safo be fara nyogonka minye futuri sali be wole nanya futuri sali mogo wole be wuli tuguni ka sali wole wole ke safo fana ye misiri kono na lautu kampere kosobe abe irisala kono samuradani abo kono ko sali wole fula ani sali joli fula nambe jamuke merisala sarahu dobe samuradani sarahu la ni dona kono ubafo tinya ye minye sali wole fula te ko hadisa minana ko sali wole fula ka kamanke nai hari arisala yere arisala tigum maliki majahbi mogo sagina arisala udoka kataligu kula maliki majahbi ye munu fonu sahalente ube uyu delagini arisabi na masa uire ye delila ko yoro la sarahu lai ko majahbi malika ko sali ule fulaka ke me uyu dilo hadisami no kwa masa uko hadisami sahalendo uye jabiri ka hadisami nana ani chide nye jamu munke arafa ani chide nye jamu munke muzdalifa kide nyo jamu ke bi ajani wahili wa iqamatani salli wole kele ani salli joli fula futuri salli be wole ni futuri sallira salli be jo safo fana be salli mi salli wole fula in salente hari munu mbaka jamana kono uka dabila asalente de hari sammi nana la masa jamu be beta kide ka jamu nunu de la ye jamu min ke arafa ani kide nye jamu min ke muzdalifata jamu nunu be delila tara ni jamu de la arafata salli wure fulamake mujele fata ta salli wure fulamake salli wure la sinya kele de salli jora sinya fula wone kera chide nye salli fani la sarami faranyonga aye futuru ni samu safo mi fana faranyonga muzali fata salli wure kere ne kela ani salli joli fula salli wure fula te asahadente ah Nasuba. Aha, asalli falle. Misire ndi mamina. Koyala anyemmi mfo ko ka kuran mene ka kurana kala konni momi e fajiri salilen ko fe so mas farda salilen ko fe e fara shigira ika bon ko ki ka kuran mene ki ka kurana kala abe chodi ni ni ka demba ya de be ni ire ya do ka demba ya ata toro ata dum iya nyina fe basita la bolo iki ka kurana kala basita la pasige abe min to no ya je nyini ka wuga atigla mo ire jena nai fenti la ola mena ya soro amenene be mo min ka manda ye afaha to nyali do afaha na ya soro ni mo min be nyogon kai ama jena nai amanda ye afaha pasige ba tonu e yere pese ka min kala yi kunna ka kala ube yi ka boka ta kene ma yele be yoromi nini mote nyon dira nyete mote go ikatika kurana kala yi parce que anya ni un fo delila de bala ci de dondola de la kana kam misrila do be shiki ka kurana kala do be sali be kurana kala ka bange ci de ko kullukum yunaji rabbam fala yuji anna ahadakum bil qira'ati kide ko akilin kelembe abatige alade gundo nyogonya akana nyogon to ni kalanye ni hadisan nana muata ko nana sunan abi daud ko anana hadisan na to dola kana nyogon to ni qur'anaye akana nyogon to ni qur'anaye donc har kala te daga ika mo godde ko ika mo godde ah ta tamattum ne nyana ko derisun na be ke ayat janto derisun nunu na ga hakli shi sino be fran panja u do ke derisun na ni qur'ana tafsiri te taw sino qur'ana ko ni tafsiri e ka kulo fo kata min ye ka tamattun ni hiju ka chogo be fo be sai kata fi ko kitabu de la ola me munna ne ba fo an ka derisu ko no jamana ka fi ko kato ka tan soro ka fi ko kara mo ya ka do ni na na be saka profeta ka pato chogo mi fo be saka fo e ore ya to nebe hadisa ewa tawsiri no fi do la ta ngon fe ni obeke aya lambe kusobe ni hakili ye nyafo deri su kono nye tamatu ufo ale ye nyini kali de ke ko tamatu we munye nye tamatu ufo deri su kono nko ni tara hiji ro lo batu ko to go saba de be nko infiradu be inqiranu be tamatu be nko tamatu ye de ni mu'min tara madina ube tara ni makka yoro yoro ye ite mina ni migati minye ibe ngania tani alumura ya folo kanamu mfinu udo ni alumura ngania ya labbaika umurata ibe kanamu mfinu udo ni nana alikaba ibe alikaba tawafusi ya wolonfla ibe tatama safa ni marwa ni nyoko njesi ya wolonfla ibe kumkofe ube ibadi alumura bana ni alumura bana te ubi kalla rafinu udo fengo fintu harama ya lula kito namu la beta gariyesa hari ni kan muso be nyon fe muso daga riye ibe to maka ikalla da firu bula wonni e wa minye saliba kalu tile tile segina ni o shera domi iba iko kanganya ka hiju fananga ne labbaika hajja ibe na mu finu do fiju fana fiju fana kama ka hiju fana barau hajju fana barau ke wala konni ne tamattuwe paske fune ka bado fulake tama kilen kono ani bato fula fu e dunya e tama duke namu finu bila le dagari e kan la finu do ka da musoro noye hiju temel hiju sele e namu finu ta tugunu ni de tama tuwe wala ibe wala ibe hadiya fa ni mo mi e tama duke ni jola la nati la mote bamran kan de me fana folo ko ni a fora mara ka kan de la tama tuye ni de ha esa be daga ni mun mi su ko fa ku wala ni su ko fa na ma kan de ni ma bi se ga du ko ya la be daga munum be so go fa akumo kono na ma kanti ga silama ka duwa na ya suru so go fa ga nay silama ya ka silama ya da fanelo mushrikite asikale da la foi aka silama ya da fanelo mi nye kumo kono fa ga so go fa na ye abo nye do ni ale be marafa bila na be e wa abolo ke marafa fe na ka marafa kise bila wati mi abe bismillah fo a tigila mo bo sariya to na yin marafaki se bita bilato ayi bismillah fo o ye fe mo fe mfa hari na makantu go bedu a ube na yin tamade filana ka fagani tamaye tamaye filito a ko bismillah tamaye ntara e wa kungo kono so go yin fa mo go wereka tamama faraka le tamaye ndoronde ya fa hari no fa na makantu go bedu a ube ni alebe wa so go yin fagani ulude ayi uluyin diga alade ni ako ulima ta abeta na ko ulima jo abejo ulin tatu ko bismillah ni ulin tarafa ulure ma faraka bedu har inna men ni surala na yin ni surala fana ba kanti wala men na yasrum mu'min fana komi jamana be to me ba fo munu madonso alayrika aghidan man yforo ka silami amayi no taraso komi fa wote dude parce ko kan bismillah foni ful be de kelenye silamate anka doso nunu fulan ka fu yakku bolo shirku bi bolo ute dina la nuru taraso komi fo kana kana dude parce que alayre te silamay foro har na bismillah fo sinya tawade tatidu men ni silamade ya faga afaga to fana sarati u dafara na basi to do bidu ah assalamu alaykum wa alaykum assalam yamma kabar kuno ko sikiya bo esempu yam ko ube min faraka ni mo min te so lagu min farala ka yere chiden ga kuma to yo doni ke ba o ka yere jija de uru faraka min sabar tira chiden moro Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar a ube ibe kabaru fo sinya fula Allah kabaru fo sinya kele Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar ube kabaru sinya fula fula Allahu akbar wallahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar iba fonde chokola kabaru sinya kele kele ube sinya fula fula munu sabatira chire nyere ka fonde chokola we ninde mebe chama min faraka kasalli chire ka bugra ta wasila nunuru yere do modofi basita foli la ni mo min ya faraka me ni mo min ma faraka ni dara nununda nununde sabatira chire mo sallallahu alaihi wasallam Thank you.